Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Het voorstel van Egypte en Qatar over een staakt het vuren waarmee Hamas akkoord is gegaan voldoet totaal niet aan de Israëlische eisen. Dat zegt een woordvoerder van premier Netanyahu tegen de krant Haaretz. De woordvoerder stelt dat een professionele delegatie onderhandelaars zal ontmoeten om er uitgebreid over te praten. De ultrarechtse Israëlische veiligheidsminister Ben Gvir zegt dat de Palestijnse terreurorganisatie spelletjes speelt door nieuws over een wapenstilstand te delen waar Israël het niet mee eens is. Het nieuws over het bemiddelingsvoorstel kwam aan het begin van de avond. Naast het voorstel over een staakt het vuren staan er volgens Hamas voorstellen in over de wederopbouw van Gaza, terugkeer van vluchtelingen en de uitruil van gijzelaars en gevangenen. PVV-leider Wilders heeft excuses gemaakt aan zijn mede-onderhandelaars nadat via zijn partijgenoot Marcus Hoer de eerste bladzijde van het concept-regeerakkoord was uitgelekt. Marcus Hoer droeg de papieren zichtbaar onder zijn arm mee. Verschrikkelijk en heel onhandig, zegt Wilders. En PSV is vanavond in Eindhoven gehuldigd voor zijn 25e landstitel. Daar zijn ongeveer 100.000 mensen op afgekomen. De selectie van trainer Peter Bos werd na de rondrit op de platte kar door het stadcentrum op het Stadhuisplein toegejuicht. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, maandag 9:30 en dat betekent ruim baan voor het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, natuurlijk met heel veel voetbal en dan vooral veel aandacht voor PSV. Op het Stadhuisplein in Eindhoven zal het nog lang onrustig blijven na de huldiging van de kersverse landkampioen. En in de keukenkampioendivisie valt vrijdag de beslissing over de titel. En Max Verstappen blijkt ook te kunnen verliezen. En we bespreken het allemaal met onze gasten Art Langeler, technisch manager bij FC Groningen, Volkskrant-journalist Guus Peters en NOS-commentator Chris Wobbe. We zijn er tot 11 uur. Meekijken kan via nporadio1.nl. En er is live voetbal. Excelsior tegen NEC. Nog wat gemist, Suze van Kleef? Ja, rode kaart voor Horemans van Excelsior. Die zijn noppen in de kuit van Dirk Proper planten. Bas Nijhuis moest wel daarvoor naar het scherm geroepen worden door de VAR. En hij besloot inderdaad te luisteren en een rode kaart uit te delen. 0-2 is het hier na 74 minuten. Twee goals in de tweede helft. Twee goals binnen 4 minuten, moet ik daarbij zeggen. Thierry, heerlijk afstandsschot met links van de middenvelder van NEC. En daarna, 4 minuten daarna, kreeg hij een paas van Baas en die werkte hij ook heel lekker binnen. Een volley in de verre hoek. Fraaie goal ook weer. En 4 goals staat hij nu dit seizoen, de middenvelder dus van NEC. Voor de rest is het, ja, het houdt niet over. Het spel is zeer, zeer matig. Het had er echt wel deze goals nodig, hoor, dat er iets ging gebeuren. Want het was niet veel wat de twee ploegen op de matten legden. Zeker in de eerste 60, 65 minuten gebeurde er weinig. Ik heb 1 kans gezien voor beide ploegen in de eerste helft. En dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. NEC dus nog steeds in strijd om die 5e plek. Terwijl Excelsior graag de na-competitie wil ontlopen. Dat lijkt nu wel moeilijk te worden. Want RKC won met 5-0. Dat is de directe concurrent. Die won met 5-0 afgelopen weekend van Heracles. En zij lijken hier dus vandaag aan het kortste eind te gaan trekken. Thuis tegen Excelsior. Ze creëren ook te weinig. Parrot de spits is wel weer terug van een schorsing. Hij kreeg 1 kans. Schoot voorlangs in de eerste helft. Ze hebben nu wel aanvallend gewisseld. Van Duin is er ingekomen. Die moet dus voor de aansluitingtreffer gaan zorgen. Maar het ziet er niet naar uit dat dat gaat gebeuren. Want Excelsior creëert eigenlijk gewoon helemaal niks. Ook niet in die tweede helft. NEC speelt die wedstrijd rustig uit. Heeft nu wel eventjes moeite met het uitverdedigen. Verdonk aan de linkerkant. Hij herovert de bal wel weer. Probeert het dan met een technisch hoogstandje weg te werken. Dat lukt niet. Mike van Duin kan ook overnemen. Maar die verliest de bal dan weer. Dan is daar wel weer even Excelsior aan de bal. Parrot, die kan gaan schieten. Wacht daar lang mee. Gaat dan voorbij zijn man en schiet dan heel hard en wild 2 meter naast. Dat was de eerste kans voor Excelsior in die tweede helft. 0-2 hier dus voor NEC. 2 goals van Thierry. Dan naar ons forum hier in de studio. Zoals elke week beginnen we met de warming-up. Staat al een klaar. Loop wat op de plaat. Ja, hup. NOS-commentator Chris Wobbe, vaak te horen natuurlijk in dit programma, maar debutant in het forum. Ja. Fijn dat je er bent. Ja, dat vind ik ook. Ja, leuk. We slepen je er wel doorheen. Oh, bedankt jongens, want ik zit hier toch wel met lichte spanning. Ja, heel en zo. Ik vind het wel een dingetje hoor. Voor jou een moment van gistermiddag. Ja, horen wat gezang. Joey moet blijven. Wat gebeurt hier nou precies? Ja, dit vond ik echt prachtig. Dit was na de wedstrijd, ver na de wedstrijd, na alle plichtplegingen en de selectie van PSV. Een groot gedeelte met de technische staf samen met Peter Bos op de middenstip. En dan allemaal met stoeltjes naast elkaar. Wat banken waren naar buiten gesleept. En ze zaten daar gewoon lekker aan een sigaartje en een wijntje en misschien wel een biertje. Echt met z'n allen die titel te vieren en al die, ja, die cacofonie in het stadion. In de rust, weet je, de stad zat intussen op zijn kop. En zij zitten daar gewoon lekker als... Ja, ik kom uit West-Friesland. Je hebt van die kringetjes verjaardagen, weet je. Ja, dan zit je allemaal op hetzelfde stoeltje. Ja. Op een gegeven moment heb je dan weer een verhaal van tante Tieners uit Vlaardingen. Wat je voor de 25e keer hoort. En denk je, oh, nou, ik ben nog een wc geweest. Ja. Ik kom niet weg. Een geurtje met een hammetje. Ja, nou ja, je kent ook uit West-Friesland toevallig. Ja, nee. Maar goed, en dat, het zag er zo ontspannen uit. Het was zo mooi. En ja, zoals ik met mijn vrienden ook wel eens op de camping zit. Gewoon, het is gelukt. En we genieten van dit moment. Ik vond het echt prachtig. Art Langeler, fijn dat je er weer bent. Ook voor jou een PSV-fragment. Jij wilde dit er even uitlichten. Weet je, dat klinkt heel stom, hè? Maar degene die ik mis nu, is Henry. Ja, dat is mooi. Waarom? Ja, neem daar... Om die bij te zijn. Ja, dat is natuurlijk een kameraad van je, een boezemvriend... waar je heel veel hebt gewerkt. En je zegt, hij hoort hierbij te zijn. Ja, nee, maar Henry is mijn maatje. Maar die is 23 jaar hebben opgetrokken. Geschaafd aan dit systeem samen. En dan zit hij thuis, dus daar baal ik van. Nou ja, is hij ook een beetje van hem dan? Ja, heb ik hem ook gek vanochtend. Wat zei hij? Hartje terug. Ja, we hebben het een beetje ingekort, want het is langer. En je ziet ook dat hij zich een paar keer moet herpakken. Ja. Om te kunnen praten. Het gaat over Hendrik Kruse, die zijn assistent was heel lang. Wat vind je hier zo mooi aan? Nou ja, het is een moment waarop je dan beseft dat je heel veel dingen samen hebt gedaan. En dat hebben ze ook met z'n tweeën. En nu zijn ze toch even apart van elkaar. En nu lukt het dan eindelijk voor Peter dan om een grote prijs te winnen. En ik herken het wel goed omdat je met mensen heel intensief samenwerkt in de voetbalsport. En altijd onder stress en druk van winnen en verliezen. Mm-hmm. Als het dan eindelijk een keer lukt om wat te winnen. Of eindelijk, want ja, meestal lukt niet altijd, laat het zo zeggen. Dan is het mooi om met je naast te vieren. En zeker zij waren eigenlijk al bij Heracles, nou, het zat zijn 10, 15 jaar geleden al samen bezig. En echt niet altijd in pijn en vree, want ik ken het beide mannen redelijk. Maar die konden natuurlijk behoorlijk goed met elkaar oneens zijn. Vind ik het wel heel knap en mooi van Peter dat hij dit moment gebruikt om Henry dan ook nog even in het zonnetje te zetten. Of hem graag erbij wil hebben. Was voor jou een soort van herkenning? In de zin dat je dit zelf ook... Ja, zeker. Dat heb ik al een paar keer beleefd. Dit soort momenten dat je heel intensief hebt samengewerkt. En eigenlijk besef je het vaak pas als het voorbij is. Want je gaat... bij een club weg, je haalt je vakje leeg of je krijgt nog een keer een applaus als je mazzel hebt. En daarna kom je er eigenlijk nooit meer terug en ga je weer werken met andere mensen. Helemaal niet erg, maar best wel apart dat je zo bijzonder intens met elkaar samenwerkt dat het zomaar in één dag voorbij kan zijn. Ja. Guus Peters, ook debutant in het Forum. Fijn dat je er bent. Ook jou trekken we er wel doorheen. Ja. Ja, dank je. Journalist bij de Volkskrant, ooit jeugdopleiding PSV. Klopt. Kijk, komen we vast later nog wel even over te spreken. Je had eigenlijk ditzelfde fragment wat je wilde laten horen. Maar ja, die was al geclaimd van Hendrik Kruse. Dus voor jou daarom deze. Hij is weer terug, Andries Noppert. 28 januari speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Heerenveen tegen AZ. Maakte een blunder. Werd daarna op de bank gezet. En nu voor de laatste wedstrijden van het seizoen weer terug in het elftal. De voormalig doelman van het Nederlands elftal. Andries Noppert terug onder de lat. Ja, ik wilde inderdaad ook iets over PSV eigenlijk. Maar toen dacht ik, ja, dit nieuws over Nop, het is een beetje ondergesneeuwd bij al het kampioensnieuws. En het deed me toch wel goed toen ik zag dat hij weer onder de lat stond. Ik heb eind vorig jaar zijn broer uitgebreid gesproken, Anne Noppert, toen hij bezig was als een vrije val, Andries. En die vertelde dat hij toen eigenlijk gewoon echt niet wist. Hij kocht nieuwe sokken, hij had een ander slidingbroekje, hij wilde nieuwe keepershandschoenen, alles om maar... uit die ellende te komen, als het ware. Zijn vrouw vroeg ik, van ligt het dan aan de relatie? Of moet ik iets anders doen? Maar dat was het allemaal niet. Totdat die broer ook een keer vroeg, van ja, maar kan het ook een mentale kwestie of zo zijn? Ja, toen moest hij toch wel toegeven. Van, ja, er is zoveel veranderd. Van relatief anoniem persoon naar een soort nationale knuffelheld. En hij wilde heel normaal blijven, zei die broer. Maar dat was gewoon niet. Overal waar hij kwam, ook in Friesland, als hij ging zwemmen met zijn zoontje en zijn vrouw. Ja, dan zat hij anderhalf uur langs het zwembad handtekeningen uit te delen en foto's te maken. En dan een anderhalf uur gingen ze naar huis en had hij niet gezwommen. En hij deed het allemaal maar omdat hij die gewone Andries wilde blijven. Terwijl de omgeving al lang zag van ja, maar jij bent niet meer die jongen die je was. En nu zag ik hem dit weekend weer keepen. En toen dacht ik wel van ja, dat WK had iets, een begin van iets moois moeten zijn. Het werd toen iets, het einde van iets moois eigenlijk. Dus misschien nu die weer aan het keepen is, dat het dat het toch nog een mooi vervolg kan krijgen. Ja, mooi. Andries Noppert gewoon weer onder de lat bij Heerenveen. Hij had een paar fantastische reddingen overigens. Dus hij lijkt weer helemaal terug, inderdaad. Maar goed, PSV is vanavond in Eindhoven dus gehuldigd voor de 25e landstitel. De selectie van Peter Bos werd na de rondrit op de befaamde platte kar door het stadscentrum op het Stadhuisplein door zo'n 100.000 uitzinnige fans toegejuicht. En onze verslaggever Thierry Boon was er natuurlijk bij. Het is eigenlijk een soort driedubbele huldiging vandaag in Eindhoven. En die begint hier in het Philipsstadion, waar de tribunes vol lopen. Omdat de mensen die bijvoorbeeld vanavond niet kunnen richting dat Stadhuisplein, vanmiddag toch nog even die schaal willen zien. En dan heb ik het met name over kinderen of fans met een beperking. Ik vind dat geweldig. Dat is voor mij de eerste keer van zo vlakbij. Dat is de 25e en een kwart eeuw. En dan is het tijd voor de platte kar tussen duizenden fans vanaf het stadion richting het Stadhuisplein om daar te eindigen en gehuldigd te worden op het podium. En het grootste feestbeest lijkt Isaac Babadi. Ik ben heel dichtbij, maar ik moet zeggen, er zijn nog veel grotere feestbeesten. Hoe was het onderweg? Ik heb niet eens door dat we terug zijn gekomen. Ik moet zeggen, die jongens kunnen er echt wat van. De jongens kunnen er echt wat van. Niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld kunnen die jongens er echt wat van. Sergino, wat heb je allemaal gezien onderweg? Vreugde, genieten, iedereen is blij. Hoe is het om mee te maken? Want jij bent natuurlijk zwaar geblesseerd. Ja, ik ben geblesseerd. Ik heb mijn brace om, dus ik kan wel een beetje springen, gelukkig. Of ik word bijna geopereerd. Morgen in het vliegtuig. Ja, dat moet heel raar zijn. Nu feesten en morgen in het vliegtuig om geopereerd te worden. Ja, ik bedoel van, ik moet zo snel mogelijk feesten. En zo hard mogelijk. Natuurlijk wel met beleid. Maar ja, dan vergeet ik mijn blessure een beetje. Gaat het sneller. Kampioenen, hier zijn ze. Het beste team ooit. Landskampioenen van Nederland. En dan staan de kampioenen voor 20.000 uitzinnige fans hier op het Stadhuisplein. Zelfs Joey Veerman is onder de indruk. Dit plein staat vanaf 12 uur al vol. De mensen die in de stad waren, die konden helemaal niet hier op dit plein staan. Het is echt, de mensen die zijn opkomen daar, het is echt niet normaal. Zo mooi. Ja, ja, ja. Eens per jaar de PSV. Hebben jullie er überhaupt iets van meegekregen? Het feest? Ja? Ja. Heb je het kunnen zien? Heb je gelegenheid gehad? Ik heb Vlaarde voorbij zien komen. Ja. Ik was vanmiddag al hier in Hilversum. Dus ik heb wat ik kon op mijn telefoon meegekeken. Chris Wobbe? Ja, wel even gekeken bij de conculega's, zal ik maar zeggen. Die waren al snel in de lucht. Ja, prachtig. Die euforie. Ja, echt een gisteren natuurlijk bevrijdingsdag. Ik noemde het ook sportieve bevrijdingsdag. En ja, zoveel blijdschap. Prachtig. Ja, echt mooi te zien. Art Langeler? Ja, ik heb er zelf een paar keer mogen staan. Dus ik weet wat het inhoudt om bij PSV kampioen te worden. Lekker om te zeggen, hè, lijkt me dat. Ook mooi om te zeggen. Maar ook dat je het al gevoel hebt van ja, dat was toen toch ook super gaaf. En dus ik zag eens even in het gemeentehuis of daar een beetje scharrelen. En dan nog een paar mensen erbij. En dan weer de trap op en weer af en nog een keer terug. En ja, dit zijn zulke mooie momenten voor een sporter. Dat is geweldig om mee te maken. Maar het waren 100.000 mensen nu. Hoe was dat wanneer was dat voor het laatst voor jou? 17 of 18 geloof ik, maar dan maak ik het te groot, want ik was ik was geen speler en geen trainer. Ik was gewoon maar hoofdopleiding. Ja, nou ja, goed. Maar, je was bij iedereen wordt erbij betrokken. Dat PSV wordt geroemd om het feit dat het een familieclub is en een hechte band is. Dus je was er wel bij natuurlijk. Dat is ook echt zo. Dus het is een door tot iedereen beleefd en dit is nog maar het begin. Want daarna wordt het ongetwijfeld een verlenging waar nog een intiem feest gevierd wordt. Een dag of drie. Ja, echt waar. Ja, dat gaat wel even door. Ja, ja, zeker. De stretches staan al klaar op een rijtje, slaapzakjes. Reken maar. Feestvieren kunnen ze wel in Brabant. Ja, ik merk dat ik toch nog meer wil weten. Dat gaat echt gewoon echt in vol tempo gaat dat even een paar dagen door. Ja, zeker met verschillende geledingen. Want niemand wil natuurlijk vergeten. Dus ook de medewerkers die de kaartjes verkopen of die de koffie schenken bij de jeugd, die worden ook allemaal betrokken. En meestal is dat, of laat ik zeggen, een aantal jaar geleden was dat in de verlenging, natuurlijk het café in het stadion. Mm. En die was dan bijna 24/7 open. En dan werd er altijd wel ergens een café gevonden in de stad waar je nog even door kon. En nou ja, voor je het weet ben je zo 24/7 onder dak. En daar Daar stond ik wel vooraan. Maar dan is niet bij het winnen, maar daar stond ik wel vooraan. Dan is Brands niet helemaal eerlijk geweest, hoor. Want ik hoorde hem vandaag ergens zeggen dat ze 2 dagen mochten feesten en dat iedereen dan weer op nul begon. Ja. Maar... Ja. Ja, dat kun je ook op meerdere manieren uitleggen. Ja, precies. Ja. Maar weer opnieuw beginnen met feesten. Ja, 0.0 misschien. Dag 1 en 2 begint gewoon weer opnieuw eigenlijk. Ja. Lekker. Nou, zo meteen na 10 uur uitgebreid aandacht voor het seizoen van PSV. Maar nu wordt er ook gevoetbald. Suze van Kleef, Excelsior NEC. Ja, 3 minuten officiële speeltijd nog. Stand is 0-2, dus in het voordeel van NEC. 2 goals van Charon Thierry. 2 mooie goals moet ik daarbij zeggen. Excelsior probeert het nog wel, maar staat met 10 man door die rode kaart voor Horemans, de centrumverdediger. Kreeg net mijn momentje een mogelijkheid. Combinatie door het centrum. Goudmijn die mooie 1-2 met Parrot opzette. Hij was het eindstation Parrot, maar die kon uiteindelijk niet bij de bal. Nu krijgt NEC een kans, goed gekiept zeg, van Gassel. Die ervoor zorgt dat zijn ploeg dus nog enigszins op de been blijft. De aanval is nog niet afgelopen. Thierry probeert zich langs een tegenstander te trukken. Dat lukt niet. En dan kan Excelsior eruit via Goudmijn en Parrot. Parrot die wordt wel afgetroefd door Nuitink. Die meteen het tempo erin zet. Die wil nog wel eventjes. Die willen dus nog wel op zoek naar die derde goal tegen de 10 man van Excelsior. Maar die aanval die wordt gestuit. En dan is Nuitink daar ook met de overtreding om het tempo van de eventuele tegenaanval van Excelsior eruit te halen. Maakt een overtreding dus op Goudmijn. Als ik nog eventjes naar die herhaling van die kans van net zit te kijken. Dat had wel een doelpunt kunnen en misschien wel moeten zijn voor NEC. Invaller Udenas die mocht vrij uithalen vanaf ongeveer de strafschopstip. Maar daar zat Van Gassel dus goed bij, de keeper van Excelsior. Inmiddels is de vrije trap genomen. Excelsior weer in balbezit en weer een mislukte paas. Dat zie ik toch wel heel veel vandaag. Vooral aan de kant van Excelsior. El Yacoubi die bal volledig onnodig hard en hoog over de zijlijn schieten. Dus mag NEC gaan gooien. Is inmiddels gebeurd aan de linkerkant. Verdonk die eventjes zijn keeper Roefs in stelling brengt. Die mag de bal vervolgens ver schieten. Roefs keept dus omdat Sillissen ziek is achtergebleven in Nijmegen. Hij is dus niet mee, niet bij de wedstrijd selectie vandaag, Jasper Sillissen. Dat was de meest opvallende die ontbrak. Ook Ogawa mocht niet starten. Die zat wel op de bank. De topscorer van NEC is er inmiddels ingekomen. 10 doelpunten maakte hij al, maar hij mocht dus niet starten van Meijer vandaag. NEC aan de aanval, in de aanval vanaf de linkerkant. Maar er wordt alweer snel gestuit. Kan terug naar het middenveld. Kan de aanval weer opnieuw worden opgezet. Bal wordt eventjes naar de rechterkant verplaatst. NEC dus nog even op zoek naar die 0-3. Wedstrijd hier bijna afgelopen. 30 seconden officiële speeltijd. Goed, Art Langelaar, jij werkt nu bij Groningen, hebben we al gezegd, hè? Technisch manager. We gaan het hebben over een knotsgek seizoen. Maar je weet dat je langs de lijn zit, dus dan kan je onderbroken worden voordat je überhaupt een antwoord hebt gegeven. Suze, zeg het maar. Ja, ze waren op zoek naar de 0-3 en hij viel inderdaad. Nu gaat hij er dus wel in voor NEC. Die goal komt van González, Roberto González Bayon. Die goed afrondt, kans van dichtbij, van links in de verre hoek schiet. En de rouwstemming is hier wel compleet, moet ik zeggen. Mensen staan op en gaan lekker naar huis. Het is maandagavond, het regent. Ze staan met 0-3 achter. De extra tijd gaat zo beginnen. NEC op rozen. 6 minuten, zie ik dat nou echt goed? Ja, dat zie je goed. Ja. Ik weet niet helemaal waarom. Waarschijnlijk door die lange vartje van de rode kaart van Horemans. Dat is het enige moment dat ik kan bedenken. Daar moest Bas Nijhuis eventjes over nadenken. En dat is op zich ook wel logisch. Want het was even kijken of hij de bal nog raakte. Nee, vooral de kuit dus was het voor Horemans. Goed, Art. Ik begon aan een zin en een vraag. Knotsgek seizoen natuurlijk in de Eerste Divisie. Waar een scriptschrijver jaloers op zou zijn. Hoe beleef jij die ontknoping nu? Ja, ik ben met name benieuwd naar het plot, naar het eind en hoe dat eruit gaat zien. Ja, ja, we hebben een bijzondere seizoen waarin ook wel de tegenstand of het niveau van de KKD-competitie dit seizoen gewoon hoog is. Er zijn 6 tot 8 ploegen die echt wel in de buurt kunnen komen van prijzen en ook op een goede manier meespelen. Ja. Als Groningen hadden wij een bijzondere matige stad, om het zo maar te zeggen. En ergens in oktober hebben we een soort van omslag gemaakt. Ook een wisseling van mensen, jonge jongens erin, veel energie, een andere manier. En dat ging echt niet vanaf dag van vandaag en morgen lopen. Maar in de loop van de weken werd dat wel wat stabiel. En konden we veel met dezelfde jongens spelen. En zijn we eigenlijk begonnen aan een bijzondere, goede, mooie serie. Ja. Die eigenlijk zich nog steeds doorzet. Hopelijk tot en met vrijdag. Ja, want Groningen en Roda bepalen vrijdag in een rechtstreekse confrontatie wie terugkeert in de Eredivisie. Hoe mooi kan je het hebben? Roda JC staat tweede, heeft aan een gelijkspel genoeg. Groningen moet thuis winnen om te promoveren. Roda had afgelopen vrijdag al kunnen promoveren en beleefde binnen een minuut alle denkbare emoties, met daarin een hoofdrol voor de stadionspeaker. Even terug naar vrijdag. Even luisteren hoe dat klonk. Roda JC won. Ging vervolgens de promotie al vieren. Veld werd bestormd door hele, hele blije fans. Vervolgens kregen ze door dat de gelijkmaker van Groningen daar was en dat het dus niet doorging. Iedereen droop weer af. Vervolgens werd hier het nieuws verteld dat Telstar weer had gescoord en ontplofte het hier nog erger voor een tweede keer. Een paar minuten later wordt er hier door de stadionspeaker omgeroepen dat het doelpunt van Telstar is afgekeurd en dat die wedstrijd dus in 1-1 is geëindigd en dat Roda JC dus niet gepromoveerd is. En iedereen doet hier alsof het gedegradeerd is. U meldt een doelpunt dat niet gevallen is. En dan? Ja, dan ontploft het stadion. Nou ja, goed, iedereen was in een feest. Maar alle spelers, alles kwam naar buiten. Wanneer hoorde u dat er helemaal geen doelpunt was? Op een moment wil zeggen iemand, het is 1-1 gebleven. Ja. Want het internet hier op het veld is ook heel slecht. Het is heel slecht, heel slecht te verbinden. Ja, soms heb je dat toch? Ja, moet je gewoon de schuld aan internet geven. Guus, ja. Ik zag een hele grote lach op jouw gezicht verschijnen toen je de stadionspeaker hoorde praten. Ja, want ik zat vrijdagavond zelf het schakelkanaal te kijken op ESPN. En ik vond vooral het interview met die stadionspeaker zo mooi. Want ja, het hele land was in reperoer die deze wedstrijd aan het kijken was. En volgens mij was het de presentator van ESPN die ook aan hem vroeg van: wat fijn dat je toch voor de camera wilt komen en je verhaal wilt doen. En hij keek echt zo verbaasd in die kamer van: ja, hoezo? Ik heb niemand vermoord. Ik heb gewoon per ongeluk iets geroepen wat niet klopt. Meer is er niet aan de hand. Terwijl ja, heel Kerkrade was in reperoer. En ja, hij zag de fout. Ja, hij had foutje gemaakt, maar meer was het ook niet. En dat vond ik eigenlijk het mooiste. En hij sloot dat interview af met: ja, keep on smiling en we gaan weer verder. Nou, volgens mij lag nog steeds niet iedereen in Kerkrade. Maar dat duurt nog even, denk ik. Dat duurt nog wel even. Chris, inmiddels heeft hij een mediaverbod gekregen, die stadionspeaker. Ja. Ik hoorde iemand zeggen, ik heb het niet gecheckt. Ze leggen me met zwijgen op. Ik denk, oh, ik kijk nog wel eens van die series op Netflix. Als ze dat zeggen, dan... maar goed, hij heeft wel alle camera's gehad, hè, geloof ik, afgelopen vrijdag. Ik moet zeggen, hulde aan Suze, want die bleef ook goed doorbijten. Hij bleef ook maar, hè, Wim Vrijns heet hij, geloof ik, hè? Van ja, nee, joh, foutje, kan gebeuren, bla, bla. Maar Suze bleef best wel doorbijten. Maar daarna ging hij weer naar de volgende camera, hè, de volgende camera. Ja, dit is toch wel een heerlijk verhaal, ja, toch? En spreekverbod uit. Zou jij dat bij Groningen, zou je dan de speaker een spreekverbod geven? Nee, zeker niet. Maar ik zou misschien wel zachtjes meeleiden naar het spelershop om daar even een hoekje te zetten. Nou, ik snap wel dat je als club ook wat professioneel wil overkomen. Dat je op een gegeven moment zegt van: nou, ja, we snappen de fout. Hey, de man is vergeven, doet het al 25 jaar. Heel goed gedaan. Het kan gebeuren, maar nu is het ook al over. Gaan we verder naar de waan van de dag. Het heeft wel iets moois wat je zegt. De speaker, een spreekverbod. Ja, onpraktisch. Ik hoorde je het net zeggen. Ik ben benieuwd dat eerste thuis krijg je kop in de volksstand aankomen van jou. Het moet niet te lang duren, dat spreekverbod. Dat dan, Ja. Maar goed, voor Roda, die hebben zich natuurlijk 4 minuten lang echt ook die ontlading gevoeld. Van ja, het is gebeurd. En nu moet je nou een alles of niets wedstrijd spelen in Groningen. Nou, de ontlading in Velsen was net zo groot, want wij dachten op de tribune en spelers iedereen: het is gebeurd, maar dan in negatieve zin. Ja. Want het doelpunt dat wij maakten kwam echt uit de lucht vallen in de laatste minuut ongeveer. Dus we waren eigenlijk dood en begraven. En hier dan is het andersom. Je toch nog zo terug. En je kunt verwachten, bij ons in de kleedkamer was er ook wat ongeloof, maar ook met name van: ja, het kan nog. Dus een heel andere euforie. Maar het was in de 94ste? 95 minuten van de 97 minuten die gespeeld werden. Ja. Ja, dat verzin je toch niet. Internet in Velsen was wat beter dan in Kerkrade. Dus, Ik vertrouw mijn eigen ogen. Precies. Hij zat er echt in. Ja. Maar goed, je hebt gezegd, we begonnen eigenlijk niet goed. En langzaamaan werd het beter. Is dat dan alleen toe te wijzen aan het feit dat je een paar jonge mensen invoert? Nou, moet meer zijn, niet helemaal. Maar kijk, we zijn begonnen met een team waarin ook een aantal jongens van vorig seizoen nog steeds onder contract stonden. Daar zijn we mee gestart. Met een nieuwe staf die ook natuurlijk ook een weg moet vinden in de club en met de spelers die beschikbaar zijn. En dat werkte eigenlijk niet of heel matig. Het moment waarop dat echt duidelijk werd was echt half oktober, waarop we eigenlijk met elkaar concludeerden van: nou ja, op deze weg met deze spelers gaan we het gewoon niet halen. En dat is best wel een rigoureuze stap die de staf geweldig heeft omarmd en gedaan. Mm. Om dat te kiezen voor: nou ja, we gaan deze oudere, goed betaalde spelers nu even aan de kant zetten. En we gaan het doen met jonge jongens uit de eigen opleiding. En dat had ook maar zo mis kunnen gaan. Hè. Maar deze boys hebben dat op een geweldige manier gedaan. Ja, en dan soms krijg je zo'n momentum waarop dat gaat groeien. Ja. En dat hebben we eigenlijk doorgezet. Chris. Onder meer Kevin van Veen, toch? Die is terug naar Motherwell gegaan. Dat was toch, dat kwam er niet helemaal uit, hè? Nee, waarbij je ook al moet vertellen dat Kevin het ook al heel lastig had in zijn privé. En een ander type spits is dan we eigenlijk nu mee spelen. Dus soms is het niet zozeer dat jongens niet willen, maar meer dat jongens niet kunnen of niet passen. En dat heb je soms met een nieuwe staf die zijn weg en zijn manier probeert te vinden in hoe zij willen werken en spelen. Ja. En we hebben nu wel iets gevonden wat ook echt bij Groningen past. En voor onder andere Kevin pakt dat er nu slecht uit. Maar goed, dat wil niet zeggen dat hij een slechte voetballer is. Want nu met twee voorop, hè? Van Veen was eigenlijk meer één voorop, toch? Hebben we dat goed gezien? En nu, ik geloof dat Groningen al 30 wedstrijden op rij niet meer verloren heeft. Volgens mij zit het op 25, maar met wat bekerwedstrijden erbij komen we aardig in de buurt. Ja, ja. Ongekend. En, ongekend. Een hele mooie serie, maar ook, ook in heel veel wedstrijden. Het zijn niet allemaal 4-0 wedstrijden, laat ik zo zeggen. Dus we stoppen er ook wel enorm veel energie in om tot resultaat te komen. En dat houdt in dat de tegenstander steeds zegt, heel lastig te bespelen. Nou, en moeilijk om een resultaat te halen tegen jullie. En juist dat is hetgene wat ook wel goed past bij de provincie Groningen. Ja, en soms op een gegeven moment ook wel genoegen nemen. Ik was bij de wedstrijd Willem II Groningen, 1-1. En op een gegeven moment had ik het idee, de laatste 10 minuten, het is goed zo, we hebben een punt nodig, jullie hebben een punt nodig. Weet je, het was wel goed. Ja, dat is waar. Idee, hoor. Ja, ik wilde dat salonremises zo'n rot worden. Ja. Dat was het ook echt niet die avond. Nou ja, met alle respect voor... Maar dan moet je wel over de streep kunnen trekken, dat punt. Dat is zo, maar met alle respect voor Willem II... Ze speelden ook wel erg defensief in hun eigen huis tegen ons. Die vonden het wel prima. Die vonden het al sowieso prima. Die waren eerst helft goed, hè? Dat Van Bergen en... Sommige wedstrijden lopen zo. Hè. Deze wedstrijd kwamen we achterna een uur spelen. Ja. Terwijl we eigenlijk lang verborgen moeten staan, gezien de verhoudingen. Maar goed, dan ben je blij dat je nog gelijk speelt. Jij hebt een kaartje, denk ik, Art. Hoe doe je een kaartje? Oh, jij mag erbij zijn bij die wedstrijd, Groningen. Oh, ja. Ik mag erbij zijn, oh, ja. Zo. Guus, ga jij op de perstribune zitten? Of, ik heb vandaag overlegd, maar Willem Vissers heeft die plek opgeëist. Willem Vissers daar gedaan. En jij, Chris? Ik zit in Tilburg, Willem II. Dus, oké. Okay. Ja, dus dat kan ook. Want ik heb eerst wel nog een kaartje, die heb ik net van Marktplaats geplukt. Ik kost €1000. Dus als jullie 1500 bieden, dan mag je hem zo overnemen. Nou, voor Groningen. Nou, je moet wel het stadion nog kunnen bereiken, hè? Want het ligt behoorlijk open daar, begrijp ik. Maar €1000 voor een kaartje nu op Marktplaats. Bizar. Ja, bizar. Maar goed, dan zit het alweer hoeveel het leeft. Maar eigenlijk het hele seizoen eigenlijk al leeft. Want het is niet de eerste wedstrijd die uitverkocht is. Nou zijn niet alle kaartjes voor €1000 gegaan. Maar de afgelopen weken heeft het ook gewoon helemaal volgezeten. En eerlijk is eerlijk, het hele seizoen. We hebben vorig jaar ook best wel wat last gehad van onze supporters. Maar dit seizoen hebben ze ons zo gesteund aan alle kanten dat het ook wel... zeer respectvol is en je hoopt dan ook iets terug te kunnen geven aan het einde van het seizoen. Voorbeeld nemen aan de PSV-supporters. Misschien is dat een goed idee. Yes. Zometeen nog een uurtje Sportforum met in de studio Art Langeler, Guus Peters en Chris Wobbe. Jo, graag tot zo. NPO Radio 1. 1 vandaag. Ik ben dag in dag uit bezig met optredens, interviews en bezoeken. Op 6 juni zijn de Europese verkiezingen. Als ik nog iets wil in de politiek, dan is het Europees. Want dan kan ik echt wat betekenen. Deze week gaat 1 vandaag elke dag op pad met een lijsttrekker. Er zitten daar heel veel grijze muizen. Dus daar heb je ook mensen nodig die een andere aanpak hebben. Wie zijn ze en wat willen ze? Van heel veel dingen die ik voor elkaar heb gekregen, ook als wethouder, zeiden mensen, ja, dat gaat toch niet lukken. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. O. Festival voor opera, music, theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans zet de bal aan. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speel bewust. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Nu op NPO Luister. Monsters in het Bos.

NEC heeft in de Eredivisie dus gewonnen van Excelsior. In Rotterdam werd het 3-0 voor NEC. Door de nederlaag van Excelsior weet Almere City nu zeker dat het ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt. Excelsior strijdt nog tegen na-competitie. En Jutta Leerdams gaat volgend seizoen bij team ICO. Volgens meerdere media, waaronder de Telegraaf, wordt het deal eind deze week beklonken. Leerdam zocht een nieuwe ploeg. Toen bleek dat ze bij Jumbo haar ambities niet kon waarmaken. Handboogschutters Steve Weiler en Senna Roos hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen op het onderdeel recurve. De Nederlanders bereikten op het Olympisch kwalificatietoernooi beide de finale en dat was genoeg voor een ticket naar Parijs. En de Belg Tim Lier van Soudal Quickstep heeft de derde etappe in de Giro d'Italia gewonnen. In de eindsprint drukte hij zijn fiets net voor die van Jonathan Milan en Benjam Girmay. Olaf Kooi was de beste Nederlander. Hij eindigt op de zesde plek. Teun Koopmeiners heeft Atalanta Bergamo een belangrijke overwinning bezorgd in de strijd om een Champions League ticket. Atalanta won met 2-1 van hekkensluiter Salernitana. Koopmeiners scoorde de winnende, waardoor Atalanta op de vijfde plek blijft staan. Aan het einde van het seizoen is dat genoeg voor een deelname aan de Champions League. En de topsnelheid in de MotoGP gaat vanaf 2027 omlaag. De Koninklijke van de Motorsport heeft besloten om vanaf dit seizoen motoren in te voeren met minder vermogen. Je moet de sport veiliger, spannender en duurzamer maken en bovendien zorgen voor meer inhaalmanoeuvres. Aldus de MotoGP. Dan naar het forum hier in de studio. Art Langeler, technisch manager bij FC Groningen. We hadden het net al over de situatie daar bij de club. De spannende reeks die hopelijk voor jullie vrijdag goed eindigt. Even terug naar die wedstrijd tegen Telstar. Heel vroeg werd het 1-0. En in de 95e minuut werd het 1-1. Dan is er dus een lange fase dat je eigenlijk denkt, het is klaar, het gaat niet meer gebeuren. Hoe waren die laatste minuten tegen Telstar? Ja, die waren vreselijk. Eigenlijk zat op de tribune al een beetje te denken van, ja, wat voor voordeel kunnen we hier nog uithalen van dat je naar de na-competitie gaat en dus iets meer tijd hebt om je voor te bereiden en dat soort cliché-redentjes. Maar eigenlijk was het gewoon verschrikkelijk om te zien. En was het ook totaal terecht dat Telstar voor stond, want ze speelden gewoon beter. Dus wij hadden een totale off-day met een aantal mensen. Hoe kan dat? Nou, daar hebben we met name vandaag ook uitgebreid bij stilgestaan met de staf. En dan kijk ik van, ja, met spelers ook, van hoe kan het en hoe komen we nog terug? Nou, zo'n aantal redenen te noemen die ik je niet ga vertellen, want we hebben natuurlijk een plan voor vrijdag. Mm. Maar, nou ja, dit is ook sport en Telstar deed ook gewoon prima. Maar als het met het dan toch nog die bal op het laatste moment binnenvalt, ja, dan zie je zo'n halve tribune, dan blijkt dat er ook heel veel Groningers op de tribune te zitten. Ontploffen en is het ja, ook een mix van emoties na die tijd in de kleedkamer van. Want ook die jongens zelf zijn natuurlijk eigenlijk al klaar, het is nog 1 minuut. En in één keer heb je nog kans, en een goede kans ook. En dan heb je een soort van mentale opkikker waarbij je daarna met elkaar uitspreekt, ja, maar nu gaan we het gewoon halen. Ja. En dus nu een goed plan maken voor vrijdag tegen Roda. Maar ik kan me voorstellen dat er ook best wel wat nodig is om die knop weer om te zetten. Ja, weet ik niet. We hebben wel een staf die daar wel goed toe in staat is. Want Dick, die weet juist na vaak wel te raken bij de boys. En wat ik zeg, Dick Lukien, sorry, ja. En kijk, waar we het net hebben over Roda, waar het natuurlijk best wel vervelend is dat je op zo'n moment dat je het vieren bent, het gaat toch niet door. Dat gebruiken wij natuurlijk in Groningen als voordeel van, ja, bij ons, we waren eigenlijk klaar. Maar we kunnen toch nog. Nou, pak die kans dan. En geef er alles voor deze week om op het juiste moment te pieken op het juiste moment. En ik denk, ik verwacht met mij heel veel Groningers dat we dat ook gewoon gaan doen. Ja, maar ik vind dat wel super interessant. Want jullie dachten van het is klaar en het is niet klaar. Bij Roda, maar klaar in de zin van verliezen. Bij Roda dachten ze klaar in de zin van winnen. En het is niet klaar in de zin van winnen. Het kan echt nog alle kanten op. Chris Wobbe, wie is er dan nu mentaal in het voordeel? Ja, Groningen natuurlijk. Komen uit geslagen positie weer naar boven. Ja, en ik denk, jullie hebben natuurlijk ook al die supporters daar. Die maken altijd echt prachtige spandoeken. Nou, die zullen er ongetwijfeld wat mee doen. Ik ben geen sportpsycholoog, maar Roda moet naar jullie toe komen. Dat stadion zit vol met voornamelijk Groningen supporters. Inderdaad, ja, je dacht dat alles verloren was. Je hebt toch nog die kans daar, dankzij Van Bergen volgens mij was het. Ja. Nee, ik denk dat Groningen zeker psychologisch voordeel heeft. Maar wedstrijdspanning, ik zag het gisteren bij PSV Sparta ook, komen we straks nog wel op. Dat is toch gek. Je kunt zo goed zijn als je bent, maar spanning. Je ziet dan spelers toch, die gaan toch nog even extra die bal controleren. Toch nog even een zijstapje extra. Ik weet het niet, maar mijn gevoel zegt dat Groningen daar het gaat doen. Maar iedereen gaat er nu een beetje vanuit dat Groningen het nu ook wel even af gaat maken. Ik hoor jou dat ook een beetje zeggen van ja, Groningen is nu zo torenhoog favoriet in die wedstrijd. Ja, torenhoog favoriet heb ik niet gezegd, maar ik heb het gevoel dat ze het wel gaan doen. Ja, thuisvoordeel hebben ze natuurlijk, maar ik snap heel goed wat je bedoelt. Vlak Roda zeker niet uit. Jij denkt van niet, Guus, dat het niet zo makkelijk wordt voor Groningen? Nou, ik denk het alleen al niet omdat het de keukenkampioen-divisie is. En daar verbaast echt elke week verbaas je erover wat daar gebeurt. En ik ben het wel met Chris eens dat dit is zo'n unieke wedstrijd. Ja, ik heb Groningen ook heel veel goed zien voetballen. Maar afgelopen week was het ook in één keer zo matig. Dus ja, dat iedereen nu zegt, oh, nou wint Groningen ook wel, want ze hebben het mentale voordeel. Ik denk dat het iets spannender nog gaat worden. Ja, even, want daar moet ik wel een beetje met je meegaan. Want Roda had ook druk, moesten winnen van Cambuur, doen het wel. En eigenlijk ook probleemloos. Ik bedoel, dat moet gezegd worden. Ja, want bij Roda heeft iedereen eigenlijk al heel het seizoen van, oh, die hebben in het begin heel goed gedaan, zijn een beetje bovenaan gekomen. Die haken misschien nog wel een keer af. Hebben ook volgens mij lang niet de grootste begroting. Maar die blijven wel heel een beetje bijna anoniem hun wedstrijden winnen. Want het is heel veel over Willem II en over Groningen gegaan. En ondertussen staat Roda nog steeds op de tweede plek. Maar stel nu dat Roda, ondanks die mentale tik die ze hebben gehad, dat ze dachten we zijn er en ze zijn er niet, dat ze dan tegen Groningen misschien een scenario hebben van dat ze denken van we kunnen het halen. Stel nu dat dat niet gebeurt. Ik bedoel, binnenkant paal, buitenkant paal, kan alle kanten op. En ze zouden het via de play-offs alsnog halen. Dan hebben die toch een meesterlijke prestatie geleverd. Als Roda het alsnog haalt. Dat als ze vrijdag zouden verliezen. Dat is het mooiste scenario. Ja. Dat zou er zo voor tekenen, heb ik een idee. Ja. Nee, maar dat geldt zelden voor jullie bij Groningen. Dat bedoel, hoe je het ook went of keert, dan ben je mentaal toch zo sterk als je het dan nog voor elkaar krijgt. Daar wil ik zijn als we de drie beste ploegen nemen. We staan ook wel een eindje voor op de, nou, ik moet zeggen, de Dordrecht ook aardig meedoet, maar verder zijn het ook alle ploegen die bovenaan staan en het in mijn beleving gewoon verdienen. Want ik heb ook heel respect voor Roda en ze dit seizoen dat gedaan hebben. Van een eigenlijk helemaal geen favoriet na een heel jaar bovenaan. Het voordeel van Groningen is ook al geweest dit seizoen dat het juist niet zoveel over ons ging. Behalve dan alleen maar in negatieve zin. En we eigenlijk steeds zesde of zevende stonden en prima. En pas de laatste weken zijn we echt gegroeid naar nummer drie. Nou, nog één plekje stijgen. Ja. Dat is de opdracht. Kijk, bij Roda is ook rust in de organisatie. Net als bij Groningen natuurlijk. Dat is wel vergelijkbaar. Bassie Bum die het natuurlijk heel goed doet. Ik las laatst een stuk denk ik in de VI dat ook de familiaire sfeer daar weer wat mee terug is in Kerkrade. Dat men begon met dat er bordjes stiltezone, stiltegebied op de deurtjes stonden. Van nou, er werd weinig meer gesproken in Kerkrade tegen elkaar. Dus nou ja, wat je zegt, ja, allebei hebben het heel goed gedaan. Het zijn beide clubs ook die uit een hele moeilijke situatie komen. Roda al iets langer dan Groningen, maar ook in Groningen is natuurlijk groot ellende geweest vorig seizoen. En vanuit dat soort misery zou ik haast zeggen, groeien dan gelukkig ook alweer mooie dingen. Ja. Waarbij normaal gezegd dat Roda ook hartig gunsten is, maar niet vrijdag. Ja, ik heb al een kroeg uitgezocht, Art. Niet nodig, ik ken er een hele hoop ondertussen. Okay. Weet je, dat hunkeren vind ik dan wel echt heel mooi. Dat merkte toen bij Willem II Groningen ook. Weet je, dat het publiek dat het zo graag wil. Ja, dat kan je betonnen benen geven of juist doen vliegen. Over vliegen gesproken. Groots met een zachte en een grote G. Na 6 jaar tijd is de schaal weer voor PSV. Gistermiddag kroonde de ploeg van Peter Bos zich officieel tot landskampioen. In dit zeldzaam dominante seizoen stond er echt geen maat op PSV. Als je bij een topclub zit, dan gaat het om winnen. Ik heb al vaker gezegd dat het voor mij alleen winnen niet voldoende is. Ik hecht ook heel veel waarde aan de manier waarop dat gebeurt. Daar is de Jong. Ho, ho, ho, ho. Ja, zo'n kans moet je hem niet geven. Wij willen ook kampioen worden dit seizoen. Wij willen voor de kampioenschap strijden. En dan moet je ook deze wedstrijd top gefocust zijn. Op wedstrijd nummer 8 van dit seizoen levert de volle buiten op voor PSV. Wie doet PSV wat? Deze voorzet komt nog bij Lozano. 5-2. 33 uit 11, Peter. Dat is waanzinnig. Er staat geen maat op de aanvalskracht van dit elftal voor Peter Bos. Gaan de geschiedenisboeken in? Ja, helemaal als er nog een 18 erbij komt. Klopt. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Eén horde te veel. PSV struikelt over FC Utrecht. Geen nederlaag, dat niet. Maar wel een gelijkspel. Het is 7-0 van Arnold die naar voren toe komt. En in de rebound scoort hij. Het is 8-0. En dan denk ik aan Brabant. Van Brabant nog licht. goed wij vandaag waren, was echt was bizar. Ik heb staan klappen voor die jongens. En het is afgelopen! Het is afgelopen! PSV landskampioen. Dit is de ontlading waar Eindhoven en omstreek al 6 jaar op wacht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Het eredivisieseizoen van PSV in 1 minuut 40, begeleid door Guus. Dan nu het woord aan onze Guus. Heb je ooit zo'n dominant seizoen meegemaakt? Nee, absoluut niet. Ik moet zeggen, ook van PSV niet. Maar ik zit nu aan Ajax te denken. Toen ze zo goed waren in de Champions League. Maar die werden niet eens kampioen. Terwijl ze wel heel goed voetbalden. Dus nee, ik kan me geen team herinneren die een beetje ook maar in de buurt kwam. Art? Dit PSV is wel heel sterk. En heeft ook bij heel veel wedstrijden zoveel meer kwaliteit laten zien dan de tegenstander. Dat toeval bijna uitgesloten werd. Chris, jij was gisteren bij die kampioenswedstrijd aanwezig. We hoorden jou net ook het commentaar doen. Dan komt Sparta op voorsprong. Ja, goed hè. Is er dan bij jou nog een beetje twijfel dat je denkt, oh, welke kant gaat dit op? Jazeker. Want met name dat eerste kwartier was Sparta echt gewoon heel goed. Met name het defensieve blok en dan de Guzman en Metinho ervoor. Ja, dat gewoon echt waren de baas. Met die 2-1 van Bakayoko dacht ik, oké, weet je, alles is goed. Luc de Jong, weer een assist. Echt ongelooflijk, die cijfers. En dan toch eens een eigen doelpunt van Boskagli. Toen dacht ik, ja, nu weet ik het nog steeds niet. Toen was PSV er al met die 2-2. Maar je merkt aan iedereen dat het als een achterstand voelde. Het was eigenlijk die 3-2. Dat was het moment dat iedereen wel dacht van, oké, nou kunnen we. Toen ging je echt pas voorzichtig. Je was er ook bij, toch? Ja, ik vond het stressniveau in het stadion echt heel hoog. Voor een kampioenswedstrijd die, ja, als het van gisteren niet zouden worden. Ze zouden het een keer. Ik bedoel, er is geen club die zich zo zorgeloos naar een titel heeft gespeeld als PSV de afgelopen jaren. En wat jij zegt, toen ze achterkwamen, toen voelde je al bij die mensen om je heen dat er iets begon te borrelen. Ja. En toen de keeper Benitez, die liet die bal aan zijn voet door. En toen waren er zelfs wat fluitconcerten. Dus toen zeiden wij ook met collega's tegen elkaar, dit is toch bizar, weet je wel. Heb je zo een jaar lang zoveel kunnen genieten van PSV. Ja. En dan is toch een beetje die spanning. En ze beginnen gewoon te fluiten na 10 minuten. Ja, ongekend, hè? Ongekend was dat. Ja, die schalen waar jij het over had, die werden dus ook pas na de 4-2. Want ik heb er nog op gelet. Kwamen de stadionmedewerkers, zeg maar, de tribunes opgelopen. En toen werden al die schalen 10 minuten voor tijd uitgereikt. Ja. En toen gingen ze pas met die schalen in de lucht. En dus ook na de 3-2 waren ze nog steeds niet zeker dat het zou lukken die dag. Wow. Ja, je zag ook mensen met, dat beschreef ik ook, die hadden PSV-kampioen, nou, je kent die shirtjes wel. Maar die keken toch een beetje beteuterd in de rust. Van, ja, eigenlijk is het ook niet voor ons Eindhovenaar om nu al, dat met zo'n shirt is het toch een beetje dat bijgeloof, weet je wel. Prachtig. Ja, maar Guus, je hebt een boek geschreven samen met Willem Vissers en Bart Vliestra. PSV de beste van de eeuw. Ja. Wanneer komt het uit? Binnenkort, denk ik? Het is vandaag naar de drukker gegaan. Dus we hoopten eigenlijk voor dit weekend. Maar Hemelvaart zit er nog tussen. Dus we gaan uit van volgende week maandag. Ja. Je hebt ook in de jeugdopleiding gezeten bij PSV. Heb je nog met jongens gespeeld die nu nog spelen bij PSV? Ja, ik heb een jaar met Patrick van Arnold gevoetbald. Dat was wel dan bij FC Den Bosch weer. Maar daar ken ik hem nog wel van. En ik moet zeggen, dat team waar wij met bij PSV mee speelden, dat was niet super talentvol. Dus als ze het daarvan hadden moeten hebben, dan was de jeugdopleiding misschien wel opgedoekt. Oh. Dat is niemand jij was eigenlijk de ster van het helft, begrijp ik. Ik ben ook dichtst bij het profvoetbal gekomen, maar dan als journalist. Ja. Wie is er door? Younes Mokhtar. Die heeft nog een tijdje. Die jou wel herkent. Hoofdjeugdopleiding, hè, bij PSV geweest. Ja. Wanneer was dat precies? 2017 ook? 2013 tot 2017, uit mijn hoofd. Ja. Ja. Heb je Guus niet in de opleiding gehad? Nee, dat was 2000 tot 2004. Okay. Ja, maar heb je een andere Guus in de opleiding gehad die nu misschien het eerste speelt? Of heb je überhaupt... Ja, zeker. Zijn er een aantal ook al vertrokken met Steven Berger en et cetera. Maar nu is Joran Teese bijvoorbeeld nog een speler die ook al in jeugdopleiding speelde toen ik werkzaam was. Ja. Heb je er nog contact met die jongens? Nou, met sommigen, maar niet heel uitgebreid. Hier zit, bij PSV zit meer mijn... ik vind dat leuk om de mensen die dan niet bij het voetbal betrokken zijn, maar bijvoorbeeld in de kantine staan, derg, om die even te appen of die te feliciteren. Dus dat heb ik wel gedaan de afgelopen dag. Ja, gewoon, uiteraard heb je leuk. Non-stop 10 uur bezig geweest eigenlijk. Zijn er een hele hoop die vrijwillig werken. Ja, ik heb niet iedereen zijn nummer, maar maar uiteraard heb je. Ik heb wel nog regelmatig contact. Ga ik af en toe nog naartoe. En het zijn ze van harte gegund. Ja. Is er veel veranderd in de tussentijd? Het is wel wat groter geworden. Het budget voor jeugd is ook wat vergroot. En we hebben de headgang, zeg ik nog, maar In mijn tijd hebben we de Hetgang wat verbouwde plannen gedaan. Eigenlijk was de bedoeling dat ik het zou openen, dan zou ik daar zijn en zou ik weggaan. Mm-hmm. Maar dat werd een jaartje uitgesteld door vleermuizen en andere welstandscommissies acties. Mm-hmm. Maar dat stuk is ook wel een basis, dat de Hetgang zoals hij nu is, met een hele uitgebreide, goede, facilitaire omgeving voor jeugdspelers. En een hele goede professionele omgeving voor het eerste elftal, is absoluut een reden waarom PSV op dit moment zo voortvarend aan de slag is. Hmm. Guus, ja, even het boek in het heel kort en dan op het PSV van nu. Wat is het geheim? Het geheim van het kampioenschap bedoel je? Ja, van dit team. Van dit team. Nou, ik denk, Peter Bos speelt een heel grote rol. Maar ik denk dat je net iets terug moet gaan en de komst van Stuart niet moet vergeten. In maart vorig jaar. Technisch directeur van PSV. Die heeft toen meteen een plan opgesteld waarin hij heeft gezegd, oké, ik wil een bepaald DNA bij PSV creëren. Dat we aanvallend, aantrekkelijk voetbal gaan spelen waar we het publiek ook mee gaan vermaken. Want we zijn in 9 van de 10 wedstrijden in Nederland beter. Dan moeten we dat ook terugzien op het veld. En daar is hij een beetje, daar is hij een trainer en spelers bij gaan zoeken. En de jaren daarvoor was dat technisch beleid toch iets meer hapsnap, of ging het iets meer alle kanten op. Je had Van Bommel, die wilde op zijn manier voetballen. Smit wilde heel hoog druk zetten. Van Nistelrooy wilde weer iets inzakken. En daar zochten ook allemaal wel wat eigen spelers bij. Dus het was altijd een beetje afwachten hoe PSV voor de dag zou komen. Ook met Van Nistelrooy, die heeft het qua punten zo best wel goed gedaan. Maar toch, ja, je hebt PSV ook veel gedaan. Ja, zeker, ja. En toen toch had ik toen vaak van, als ik dan s'avonds naar huis reed, hadden ze wel gewonnen en dacht je, waar heb ik eigenlijk naar zitten kijken? Was het leuk? Was het goed? Was het een beetje gelukkig? Ja. Ofzo? Ik wist het nooit zo goed. En nu merkte ik gewoon dit seizoen, als ik naar huis reed van de wedstrijd van PSV, dat ik dacht, ja, ik heb eigenlijk al zitten genieten. Ja. Je weet gewoon wat je kan verwachten en je kreeg het eigenlijk ook als het ware. Dus je, ja, er is het plan wat Stuart heeft geschreven, dat zie je terug op het veld. En dat is volgens mij wel een beetje het geheim. Ja wat 19 tegendoelpunten nog maar bijvoorbeeld. Dat is ook zoiets. Maar die wedstrijd tegen Cambuur bijvoorbeeld, dat was onder Van Nistelrooy. Dat was zomaar 3-0, weet je wel. Bijzonder. Ja, je kan bijna nog die subtitel van het boek, daar ligt al bij de drukker, veranderen. Naar het beste team ooit, hè? Cijfermatig. Kunnen ze op 93 punten komen. Net als het legendarische Ajax van, ik geloof, 70-71 of die periode. En een beter doelsaldo. Ja. Dus het is ook echt cijfermatig het beste team. Ja, ik vond het toen tegen Heerenveen indrukwekkend. Die 8-0, oké, Heerenveen, ja, binnen 11 minuten stond geloof ik 3-0. En ze bleven maar doorgaan daarmee. Dat vond ik echt ongelooflijk. En dat vond ik wedstrijd tegen AZ ook. AZ dacht op een gegeven thuis van, nou, thuis, PSV en uit. We hebben daar al 4 keer gewonnen. Nou, het was gewoon 4-0 en 5-1. Niets te vertellen. Echt. Ja, die wedstrijd tegen Heerenveen, toen heb ik ook geschreven volgens mij, dat eigenlijk was het heel symbolisch geweest als PSV daar de titel had gepakt. Omdat in het Abel Enstra stadion kwam voor Bos alles samen die avond. Weet je, was voetballer geweldig, waar hij voor staat. En hij werd officieus kampioen. Ja. Dus daar kwamen echt die twee werelden van, en een prijs pakken en het publiek vermaken. Dat kwam daar samen. En toen was hij ook heel uitgelaten op de persconferentie. Terwijl hij best wel gereserveerd is normaal en altijd wel kritiek heeft. En die avond zat hij echt gewoon te genieten en te glunderen achter zijn microfoon. Ja. Dat hij zei van, dit is gewoon wat ik wil zien. Hier doe je het voor. Hij zei het oprecht, kreeg de vraag van, joh, waar krijg je nou de meeste voldoening van? Hij zegt, ja, maar ik heb net een foto gemaakt, zei hij, in de kleedkamer. En die is me heel dierbaar. En dat vond ik zo mooi. Dat was echt een soort vader van zijn kinderen. Van, nou, ik heb een foto gemaakt. Dit is gewoon mijn herinnering aan dit seizoen. Ja. En dan werd er nog gejonast in de regen. Het waren echt mooie, een beetje romantische beelden ook wel. Maar er zit natuurlijk een hele staf achter. En er zit beleid achter, Art. Ja. Ik neem ook aan dat bijvoorbeeld, en eigenlijk meer een vraag. Wat is er in die tijd, waar heb jij een aanzet toegegeven? En dan denk ik meer naar de zaken, de randzaken. Die dus net buiten de directe staf van de spelers liggen. Nou, ik heb niks gedaan, maar PSV had altijd een kwaliteit van samen. En in de tijd dat ik er werkte was het samen nog wel een groot ravijn of verschil tussen één en jeugd. Mm. En met toenmalig was het Marcel Brands ook als TD en Philippe Cocu als trainer. En ikzelf, met z'n drieën hadden we een plan, in 4 jaar tijd moet dat veranderen. Dus er moeten makkelijke jongens mee getraind met één. Er moet wel meer richting komen. En als jongens goed genoeg zijn, moeten ze ook kansen krijgen. En daar moet ook het aankoopbeleid op aangepast worden. Dus dat hebben we toen wel gedaan en ingezet. En ik denk dat dat nu nog steeds wel zo is. Maar goed, ik ben het wel eens met de komst van Stuart. Maar ook met de terugkomst van Marcel Brands. Die ook zijn zin heeft gezet op een goede periode om nog afscheid te nemen. Want ik denk dat dit zijn laatste baan is. Pardon. En ik denk dat dat ook inderdaad wel een enorme impuls zijn geweest voor de fase waar PSV nu in zit. Guus, ik las vandaag over de samenjuichenbonus. Heb je het over gehoord? Nee, vertel me er meer over. Nou ja, dat sluit eigenlijk een beetje aan bij wat jij net al omschrijft. Dat samen dingen doen. Dat ze dus hebben geïntroduceerd dat... als er nu kampioen... ze zijn nu kampioen. En dan krijgen alle mensen die in dienst zijn een bonus. 5% van het jaarsalaris. Maar dat ze dus ook speciale koffiebijeenkomsten hebben geïntroduceerd. Waar iedereen steeds wordt bijgepraat over hoe het gaat. Vertelt Marcel Brands in Eindhoven's Dagblad. Okay. Ja, dat zegt al wat over de cultuur dus die er gebouwd is. Ja, nou mooi. Ja, maar ook dit is niet helemaal nieuw. Want dit was er in die tijd ook wel. Maar goed, dan kwam het misschien niet zo naar buiten. Maar dit is wel altijd iets wat ook wel goed bij PSV past. Ja. Ze hadden, die huldiging moest ik gisteren ook doen. Tenminste, ja, dat klinkt een beetje als een verplicht nummertje. En dan krijg je van tevoren een lijst. Hè. Wie komt er op welk moment? Nu je bonus verklappen, begrijp ik. Maar toen ook de begeleidende staf. Dat waren 26 namen. Ja, fysio's, ja. Voedingsdeskundigen, atletiek trainer. Het ging maar door. Dus dat verwacht je van niet. Ja, dus het zullen drukker bijeenkomsten zijn geweest, denk ik, met de koffie. Guus, beste speler wil ik vragen. Ja, dat mag ook. Oké. Okay. Dat wilde ik niet vragen, maar jij was eerst. Mag jij zo, ja? Beste speler, dan ga ik toch voor Joey Veerman. Omdat ik vind dat hij talent heeft om de meest unieke dingen te doen. Er zijn meer goede voetballers inderdaad in dit team. Maar hij ziet ruimtes die anderen niet zien. En hij kan dan ook nog de paas geven die anderen niet kunnen geven. En dan zit je wel eens op de tribune jezelf echt te verwonderen. Zeg maar van, hoe kan dit? En ja, dat vind ik leuk als sport. Dat je jezelf kan verwonderen als je ergens naar zit te kijken. En ik bedoel, ik vind het heel mooi om naar Schouten te kijken en Bakayoko te zien voetballen. Maar bij Veerman heb ik af en toe wel eens dat ik denk, wow, dit had niemand anders gezien. En daar staat echt wel tegenover dat hij ook misschien dingen nog niet helemaal goed doet. En er is altijd wel wat kritiek op hem. Maar bij dit kampioenschap kun je dat ook wel even achterwege laten. En denk van, ja, eigenlijk heb ik heel veel genoten van hem dit jaar. Ja, die call, die 3-2 van Boskakkerli, nou, dat ook zoiets. Ja. Wie bedenkt dat? Het zal vast afgesproken zijn. Maar die moet precies op maat, die boogbal. Ja, het maakt er fantastisch af. Terwijl iedereen denkt, nou, die rosten tussen de palen. Nee, zo'n variant. Ja, wat ik wilde vragen is dat ze zijn zo goed nu, dat je denkt van, ja, hou dit nou zoveel mogelijk bij elkaar. Wat ze in het verleden bij Ajax zo goed deden. Nu heb je een goed team gesmeed, houd bij elkaar. Als er eentje wegvalt, zoek een soort gelijk type, haal die terug, voor zover dat mogelijk is. Is dit, denk jij, Guus, haalbaar bij PSV nu? Nou, dat iedereen blijft, is denk ik ondenkbaar. Ik denk dat er sowieso 1 of 2 weggaan. Maar volgens mij is dat dus niet zo'n probleem in dit geval, omdat en je dus dat fundament hebt neergezet waar je op verder kunt bouwen. Mm. En ze hebben bakken met geld verdiend de afgelopen jaar. Ik bedoel, ze hebben dit jaar Champions League gespeeld. Ze zijn volgend jaar gegarandeerd deelnemer aan de Champions League. Nou ja, als ze Bakayoko en Veerman bijvoorbeeld verkopen, dan komt er ook minimaal 50, 60 miljoen voor die twee spelers binnen. Dus ze hebben ook echt wel wat geld om weer te investeren. Mm. En gegarandeerd Champions League voetbal, dat de spelers het ook interessant vinden. Maar wie mag er absoluut niet weg om te garanderen dat die basis goed genoeg blijft? Peter Bos, denk ik. En van de spelers maakt dus niet uit wie er gaat? Ik zou Schouten toch nog wel geen jaar houden als ik PSV was. Ik zou Veerman ook zeggen, maar ik denk niet dat reëel is. Als die een mooie aanbieding krijgt, dan is denk ik PSV ook wel bereid. Af, hè. Er werd al wel op gehint natuurlijk. Hè. Ze zongen het ook al voor de grap. Veerman of Joey die moet blijven. Maar ik bedoel, hij kan nu zijn dingen doen. Hij heeft Schouten naast zich. Fantastische klik. Als je dus met dat geld van de Champions League inkomsten gooi je gaat er zitten met de zaakwaarnemer en je komt eruit, verbetert het contractje. Mm. Weet je wel? Ja, ik weet het niet. Want Veerman is natuurlijk een heel bijzondere middenvelder. Maar als je Europees kijkt, ja, daar maakt hij nog niet echt het verschil. Snap je wat ik bedoel? Nee, ik snap ook wel. Alleen, ik weet dat hij zelf ook wel die stap zou willen maken. Ja. Dus als er dan ook nog een club komt die bereid is om, ja, noem maar iets, 20, 25 miljoen neer te leggen. Volgens mij is het dan heel moeilijk om hem dan wel te houden. Maar de arts zit erop, laat maar zeggen. Ja, jij doet het aan. Niet op die 25 miljoen helaas. Nee, niet op die 25 miljoen, maar wel om een team met elkaar te krijgen en je oog te hebben op nieuw talent en misschien bestaand talent. Ja. Wat zou jij doen? Wie zou je zeker willen houden? Nou, we noemen hem net niet, maar ik denk dat hij de belangrijkste speler was. Dus Luc de Jong dit seizoen en al het seizoen daarvoor. Hij is naast dat hij natuurlijk de afmaker is, ook een enorme leider in en buiten het veld. Mm-hmm. Hij zou niet zo nodig meer hoeven, hè, dus van hem hoeft niet veel moeite te doen om hem te houden. Pepi erachter die dat kan overnemen volgend jaar. En dan zou het voor ons club ook best wel gezond zijn om 1 of 2 goede transfers te maken. En mijn ervaring is dat als jongens weg willen, dan gaan ze ook. De macht van de speler is best wel groot. Daarnaast ben je als club vaak toch op de achterhand een verbeterd contractje. Maakt voor deze jongens eigenlijk niet zoveel meer uit. Want nou, 1 miljoen of 2 miljoen, met alle respect. Ze hebben een droom of een idee om verder te gaan. Daar is ook niks mis mee. En om dat dan tegen te zitten of echt tegen te gaan... of te hopen dat iemand dan blijft, is vaak wat ongegrond. Terwijl je andersom vaak zou zeggen, ook bij Joey zou je nu zeggen... ja, maar doe dit nog een jaar. Want het is Champions League, je hebt een mooi jaar, je hebt een goed team. Net wat je allemaal zegt, Guus, ben helemaal mee eens. Alleen als dat eenmaal op de wagen is, dan is het vaak heel moeilijk om jongens te houden. Het is eigenlijk te romantisch nu. Wat we zien ze nu geweldig en we zijn een vriendenteam. En als we uitgaan, heb ik iemand horen vertellen... als we uitgaan, gaan we met z'n 15 uit. Waar normaal groepjes uitgaan als we op een trainingskamp... ergens in het buitenland zitten met groepjes van 4. Nu gaan we met z'n 15, het zijn allemaal vrienden bij elkaar. Maar op het moment dat er dus een andere club om de hoek komt kijken... denk jij, dan gaan ze echt wel zakelijk denken en wordt het een ander verhaal. Dan wordt het anders, is er ook een omgeving... en ook nog een mensen die er ook iets van vinden of een advies geven in... Je moet ook niet vergeten dat een team dat 3-4 jaar achter elkaar zo goed presteert... zien we niet zo heel vaak meer. Dus teams gaan ook vaak wisselen in. En nu viel alles samen. Ze hebben een geweldig seizoen en briljant allemaal. Maar de ervaring leert ook al dat het niet altijd een garantie is... dat het jaar daarna ook nog zo is. Ja. Goed, het is 10:30. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema is hier met het NOS Journaal. Het voorstel van Egypte en Qatar over een staakt het vuren... waarmee Hamas akkoord is gegaan... voldoet totaal niet aan de Israëlische eisen. Dat zegt een woordvoerder van premier Netanyahu tegen de krant Haaretz. Volgens de woordvoerder gaat een delegatie er wel verder over praten... met onderhandelaars. Intussen bevestigt het Israëlische leger... dat het aanvallen uitvoert in het oosten van Rafah. Volgens het leger is Hamas het doelwit van de aanvallen. Over de schaal van de aanvallen wordt niets gezegd. PVV-leider Wilders heeft excuses gemaakt aan zijn mede-onderhandelaars... nadat via zijn partijgenoot Marcus Sauer... de eerste bladzijde van het concept-regeerakkoord was uitgelekt. Marcus Sauer droeg de papieren zichtbaar onder zijn arm mee. Verschrikkelijk en heel onhandig, zegt Wilders. In een schuur die vorige week in vlammen opging in Brabant... zat volgens de politie een drugslab. Een man van 51 die ernaast woont is aangehouden... bij de brand in Zevenbergse Hoek in de houten schuur... waren afgelopen donderdagavond ook kleine ontploffingen te horen. Een specialistisch team van de politie kwam erachter... dat er in het pand een amfetaminelab zat. Langs de lijn en omsteken. Goed, hier in de studio Art Langer, technisch manager van FC Groningen... Guus Peters, sportjournalist van de Volkskrant... en schrijver van het boek dat binnenkort uitkomt. PSV, de beste van de eeuw, samen met Willem Vissers en Bart Vliester... moeten we erbij zeggen. En Chris Wolp is er ook, NOS-collega. Met nog 2 speelrondes te gaan kent de Eredivisie geen ontknopingen meer... zoals bij de KKD. Toch is er nog genoeg om voor te spelen. We hebben een blik op de ranglijst en werken van boven naar beneden. Beginnen we bij de strijd om plek 3. Die ligt helemaal weer open door de overwinning van AZ. Met dank aan de glijpartij van FC Twente-verdediger Van Horenbeek. Gaat de bal breed naar invaller Van Horenbeek. Die centraal achter Ismet en een fout maakt. En dan gaat Pavlidis alleen op de keeper af. Pavlidis. Doelpunt! Doelpunt voor Pavlidis. Net ingevallen. Van Horenbeek gaat enorm in de fout. En dan laat Pavlidis zien waarom hij zo goed is. En wat triest voor die centrale verdediger van FC Twente. Alek van Horenbeek. Ja, ongelooflijke Chris. Ja, er gingen meerdere spelers, hadden bijzondere glijpartijen. Ook bij AZ, Belic en Mijnans, die raakten elkaar, waardoor Twente weer wegging. Ja, dit was heel erg onfortuinlijk voor Van Horenbeek. Pavlidis wel goed in één tempo, toch? Je loopt toch op Oenestal af. Nou, dat is een geweldige keeper. In één keer maakt hij het af. Dat is goed. Maar zo zie je, zo'n uitglijdertje letterlijk kan toch wel de boel een beetje op zijn kop zetten. Ja, AZ weer op 2 punten. Ja. Dat is, de spanning is dus weer terug op plek 3. Ja, ik denk niet dat Twente dat nog gaat weggeven. Nee? Nee, die moeten nog tegen Volendam thuis. Er is nu een verhaaltje dat Volendam zou dan nog financieel voordeel hebben... bij het feit dat Twente zich plaatst voor die derde plek... en dus voorronde Champions League. Dat heeft te maken met een contractje met Eiting, geloof ik, zo, en een bonusje. Maar los daarvan, nou, Volendam is natuurlijk klaar. PEC Zwolle uit, dat is de laatste wedstrijd die zij spelen. De laatste van Bram van Polen. PEC speelt eigenlijk ook nergens meer voor. Hey. Nou goed, je weet het niet. En AZ slaat zichzelf voor de kop. 5-0 verloren uit bij Heracles. Ja, weg doelstelde. En dan zat je punt voorsprong. Guus, die spanning om plek 3, die is er helemaal niet. Nee, eigenlijk niet. Maar ik had eigenlijk ook niet verwacht dat AZ van Twente zou winnen thuis. Nee. Dat vond ik vooral verrassend ook. Omdat ik Twente dit seizoen juist heel stabiel vind. En ook goed geleid door Oosting. En AZ heeft toch wel wat... wat strubbelingen gehad door het seizoen heen. Met de ontslagen coach en met een reeks dat het weer veel minder ging. En dat het voetbal minder was. Dus eigenlijk, als je het hele seizoen bekijkt... zou ik Twente ook misschien wel de terechte nummer 3 vinden. Maar ja, daar heb je uiteindelijk niks aan. Maar ik zou Twente wel gunnen ergens. Ja, ja, het zou wel goed zijn. Ja, en ik presenteer trouwens de AZ-podcast van Noord-Hollands Dagblad. Maar goed, ik ben objectief. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, een AZ, hè, nog nooit van de top 3 gewonnen. Alleen nu dan van Twente lukt het wel door een uitgeleider. Dus, Art, ja. Er is veel gezegd en geschreven over Maarten Martens, AZ-trainer. Jij als oud-trainer, hoe beoordeel jij hem? Nou, ik ken hem persoonlijk niet heel goed, maar ik heb wel een paar keer met hem gesproken. Ik vind het een hele rustige en vakkundige man, die het ook goed gedaan heeft bij Jong AZ. Ik merk ook, jij zou het beter kunnen zeggen, Chris, maar in de wandelgangen merk dat hij veel respect geniet van de spelers en tactisch uitstekend is. Dus ik heb het idee dat het best heel oké gaat daar en dat ze dat wel goed voor elkaar hebben, zoals AZ dat eigenlijk altijd goed voor elkaar heeft. Wat ik zelf mooi vind, is dat trainers, net zoals spelers bij een jeugdopleiding, ook trainers opgeleid worden bij een club. En dan ook de kans krijgen om als hoofdtrainer in betaald voetbal te functioneren. Ja, misschien een beetje het Xabi Alonso effect, hè, wat je hoort bij Leverkusen. Van, ja, ik doe het zelf wel even voor, jongens. En die geeft even een paas over 40 meter. En dan staan al die jongens te klappen. En dat, ik hoorde dat Martens dat ook nog wel eens doet. Dus, Jij komt toch uit de regio Twente, of niet, Art? Ik kom uit Lochem, in de Achterhoek. Ja, mooi. Ja, want wat zou dat in die regio nou betekenen als Twente Champions League zou gaan spelen? Bijzonder veel, want in Oost-Nederland heeft Twente door de jaren heen een grote goede naam opgebouwd. En zelfs in Lochem, wat echt wel een eindweg is en waar Eagles dichterbij is, daar rijden de Twente-sjaaltjes echt wel in het rond. Dus voor Oost-Nederland is dit geweldig, is Twente de club. En ik vond de reactie van de Twentenaren na de nederlaag tegen AZ ook eigenlijk heel stabiel. Dat zij ook aangaven, ja, oké, hebben we een keer verloren, kan gebeuren. Maar op geen enkele manier zag ik daar iets paniek in de oren, in de ogen van, nou, we gaan die derde plek nog weggeven. Nee, dus dit is voor de regio en voor Twente fantastisch. En voor de regio AZ? Nou, ik denk dat AZ heel blij is dat ze sowieso Europees voetbal hebben gehaald. Groepsfase Europa League, hè, de doelstelling halen. Dat was het voornaamste argument om Jansen weg te sturen. Nou, die is behaald. Ja, natuurlijk is Alkmaar en omstreken, hopen ze die Champions League nog te halen. Maar qua grootte van club, dat vertelde Frank Wielaert, die komt trouwens ook uit Lochem. Dat hij voor het eerst Twente moest volgen voor een oefenwedstrijdje voor voorseizoen. 4000 man. En toen dacht hij voor het eerst, oh, dit is echt een hele grote club. Ja. En AZ is qua omvang wel een beetje aan het maximale in de regio. Dat is een klein verschil. Maar goed, ja, natuurlijk wordt daar in Alkmaar naar gehunkerd, die Champions League. Maar men is al lang al blij met groepsfase Europa League. Ja. Maken we een val op de ranglijst en duiken we van plek 3 naar plek 16. De strijd tegen die gehate 16e plek die houdt de Eredivisie de komende 2 speelrondes nog in bedwang. Excelsior staat er 2 duels voor het einde het slechtst voor. Het verloor vanavond met de 3-0 van NEC heeft directe handhaving dus niet meer in eigen hand. Trainer Marinus Dijkhuizen die reageerde teleurgesteld. Ja, dat is wel een flinke tik, want je hebt het niet meer naar je hand. Dat hadden we voor vanavond wel nog. Dat was ook waar we ook overtuigd van dat we deze week 2 keer gingen winnen thuis. Ja, dat is niet gelukt. Dus het enige wat we nu nog kunnen doen is zondag winnen. En hopen dat de RKC Zwolle voor ons heel gunstig uitpakt. Dus ja, die laatste stroom moeten we zondag pakken. Maak je jou op voor die na-competitie? Nee, zeker niet. We gaan eerst hier een dagje van herstel, heb ik gezegd. En dan gaan we zondag zorgen dat we thuis de 3 punten pakken. En kijken wat de uitslag bij RKC is. En dan zien we daarna wel verder of we op richten met play-offs. Je hebt altijd in je achterhoofd, ook voor deze set, de kans bestaat. Maar voorlopig moeten we wel voor onze laatste kans gaan. Ja, Guus, hoeveel clubs zijn er nog in gevaar om plek 16, denk je? 2 of 3? 2. Ja? Ja. Oké. Okay. Jij denkt dat de Heracles ook nog... Ja. Chris denkt het ook, hoor. Die waren wel toch heel zenuwachtig. 5-0 verliezen. Natuurlijk 2 jaar geleden, 3 jaar geleden hadden ze 34 punten. Ging het ook de laatste competitiewedstrijd Excelsior mis volgens mij. Ja, 3-1. Dat klopt. Ja, toen gingen ze er toch uit. En plek 16 is toch al synoniem geworden voor degradatie. Hè? Via na-competitie de laatste jaren. Maar ze hebben nog 2 duels, toch? Ja. Nu. En Heracles staat 6 duels voor op Excelsior. 6 punten voor op Excelsior. Ja, wat is het doelsaldo? Ja, dat is een nieuwe situatie natuurlijk. Nou, maar Excelsior speelt volgens mij de laatste wedstrijd uit bij Feyenoord. Ja. RKC uit bij PSV. Dus ik denk wel dat de Heracles veilig is. Ja, dat denk ik ook. Want Slot gaat niet dat laatste potje... Nee. Excelsior-Heracles is nog een wedstrijd, toch? De volgende wedstrijd. Dus ze spelen tegen elkaar. Ja, Heracles-Excelsior. Dat wordt wel leuk. Ja. Wordt het daar beslist? Dat denk ik wel, ja. Toch, in grote lijnen. Ja, het is RKC moet tegen PEC. Nou, als die winnen, dan zijn die gewoon klaar. Veilig dus. Dus ja. Ja, het wordt spannend. Ja, mooi dat er in ieder geval nog spanning zit ergens. Nou, wat ik ook leuk vind, is natuurlijk het toppersconcert in de Amsterdam Arena. Hè? Ajax, plekje 5, Europees voetbal 52 punten en Utrecht 49. Ja, dat zou ook zomaar toch nog weer anders kunnen gaan. Ja. Wat was dat, wat was ook met de toppers aan de hand? Ja, de toppers, ja, die hebben een bepaalde week waar die na-competitie in zou vallen. Juist, hebben ze een serie concerten in de arena staan. Ja, die gaan dat natuurlijk niet afzeggen. Dus het zou theoretisch kunnen dat Ajax zesde wordt. En dan dus die play-offs die moet gaan. En dan hebben ze dus een probleem met een speeldatum. Want Gerard Joling en de zijnen die gaan niet zeggen van nou... We schuiven het podium wel even aan de kant, jongens. Nee. Terecht. Je hebt kaarten, Guus. Je bent erbij weer. Ik ben toevallig dan een weekend in Portugal, man. Zoals ik zeker gegaan. Okay. Maar ik was nog wel even benieuwd, hè. Nu de Ajax vijfde. Ze hebben 100 miljoen weggegooid. Door iemand gewoon slecht aangekocht. Ja. Ze hebben een afgrijzelijke selectie. Bedoel, niet Ajax waardig. Ze kopen van heel ver. En ze worden vijfde. Als je dit allemaal op een rijtje zet, heeft John van het Schip dan niet gewoon echt een geweldige prestatie geleverd, als je het zo beschouwt? Nou, weet je, de verschillen tussen de nummer 1 en de nummer 2 en de nummer 3 zijn natuurlijk wel, er zitten nog gigantische punten tussen. Dus het is een cliché, ik haal hem even uit het laadje, maar het zegt ook iets over het niveau van de Eredivisie. Mm-hmm. En er toch enorme verschil tussen de top, PSV, nummer 2, met alle respect Feyenoord, nou goed, we kennen de ranglijst, en dan weer Twente. Mm. Ja, het is ook een hele tijd in die competitie zo geweest dat, ik geloof toen hadden we een hele grote middenmoot, plek 5 tot en met 16 of zo, op misschien wel 6 punten. Dus ja. Maar waarom zou John van Schip een wereldprestatie hebben gegeven? Omdat hij met alles wat hij voor zijn kiezen heeft gekregen, het voor elkaar heeft gekregen om met zo'n selectie in vijfde plek neer te leggen. Tegen zijn privé bedoel je ook? Ook dat, ja, ja. Alles. Nou ja, niet alleen zijn privé, maar ook binnen Ajax wat hij allemaal onder wat voor omstandigheden je moet werken. Ik poneer het, het is geen mening, het is een vraag. Je kan het ook omdraaien, namelijk. Je kan het anders bekijken. Art? Ja, John heeft een hele mooie en goede serie gemaakt toen hij het net over heeft genomen. Waarbij het ook Ajax echt niet steeds heel veel beter was, maar wel heel vaak achter elkaar won. Waardoor ze weer geklommen zijn naar de subtop. Dat vind ik op zich best wel knap en oké, gezien wat alles wat er gebeurde. Andersom gezien de selectie van Ajax en de individuele spelers. Mwah. Het zijn nog steeds geen pannenkoeken, om zo maar te zeggen. Nee, het zijn nog steeds hele goede individuele spelers. Mm-hmm. Bergwijn, Berghuis, Brobbie. Nou, dat zijn je voorste drie in principe. Ja. Ja, dus maar Guus, je wil wat zeggen? Ja, Guus, kijk eens een lachje. Kijk naar Robert van wat zeggen. Hoe kan je dat zeggen? Nee, ik ben het er niet helemaal mee eens in dat John van Schip een wereldprestatie heeft geleverd. Ik meer eens met Art of met Chris dat ze hebben nog steeds best wel goede spelers, ondanks dat ze ook op een hoop slechte spelers hebben gehaald. En ik zie nog steeds niet echt een plan terug wat van het Schip dan wel met Ajax wil doen. En ja. Ik zou zeggen, als je zo vaak traint samen, dan moet het toch in ieder geval lukken om met elkaar af te spreken. Of we gaan met z'n allen inzakken, of we gaan met z'n allen druk zetten. En we zetten op een bepaalde manier druk, maar dat is gewoon het hele jaar niet gelukt. Nee. En dat is juist wel wat je zo mooi bij Feyenoord en PSV ziet. Daar is precies duidelijk wat er te gebeuren staat. De gedachte achter. En bij Ajax zie ik geen gedachte. Oké, okay, maar als er dan wel een gedachte achter had gezeten, waarvoor zouden ze dan geëindigd zijn met deze selectie? Nou, ik weet het niet. Ik heb de laatste wedstrijd die ik van ze heb gezien, Ajax. Excelsior speelt achterin de bal rond en ze lopen gewoon terug. Ik heb dat echt nog nooit gezien in de arena. En als ze dan wel een plan hadden, je bedoelt de traditionele Amsterdamse school, 4-3-3. Nou, ik bedoel eigenlijk dat er geen plan is. Dat is me wel duidelijk wat Guus zegt. Kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar als er dan wel een plan was geweest, hadden ze dan gewoon meegedaan? Of waren ze dan top 3 waardig geweest bij deze selectie? Ik denk dat ze dan wel meer wedstrijden hadden gewonnen. Omdat dan zou een mindere tegenstander ook niet zo makkelijk door de linies van Ajax heen voetballen. En dat gebeurt nu eigenlijk nog steeds. Hoeveel tegenkals hebben ze? Echt boven de 70, toch? Het hele seizoen? Ja, het hele seizoen. Ongekend. Ja. Ja. Maar nee, ik denk niet dat ze, als ze een plan hadden, dat ze kampioen waren geworden. Oké, dank je. Ik denk niet als ze een goed plan hadden gehad, dat ze met dit team kampioen waren geworden. Nee. Zo gek zal het ook weer niet lopen. Art is er ook mee eens, zie ik. Ja, in de buurt van AZ hadden ze zeker moeten kunnen komen. Ik dacht dat het nog wel een strijd zou worden in de eindfase seizoen. Maar dat hebben ze ook niet gehaald door de instabiliteit. Ja, 9 punten verschil. Goed, die plek 5, hebben we dat dan voldoende afgekaart? Of zien jullie NEC? Laten we die vooral niet vergeten. Want die hebben natuurlijk een fantastisch seizoen. Die staan nu op 2 punten van Ajax. Ja, kan nog. Ja, In theorie of in praktijk ook? Ja, allebei eigenlijk wel. Maar zie je het gebeuren, laat ik het zo zeggen. Nou ja, over een plan. Daar zit dan dat is een heel duidelijk plan bij Meijer. En ik denk misschien toch wel deze 3-0 nu op Excelsior heeft ze toch wel weer ergens overheen geholpen. Want vorige week tegen AZ. AZ is wel heel irritant. Hadden ze echt moeite mee. Qua plan, speelplan, is NEC wel de betere ploeg dan Ajax. Absoluut. En dan hebben we het ook nog over Utrecht. Ja. Als we het over theoretische mogelijkheden hebben. Ja, het is best wel leuk eigenlijk, ja. Dus dat kan ook nog. Ja, spanning, sensatie. Wat zien jullie liever? Wie zie je liever, Guus? Nee, laat ik vooropstellen dat ik denk dat ook Ajax ook zonder plan van Almere en Vitesse gaat winnen de laatste twee wedstrijden. Dus dan zijn ze sowieso vijfde. En ja, ik zou het ergens ook nog wel, denk ik, ondanks dat Ajax heel slecht is dit seizoen, voor het Nederlands voetbal goed vinden als Ajax gewoon Europees gaat spelen. Ja. En wie moet de plannen volgend jaar gaan maken bij Ajax? Ja, er zijn er nog twee over, begreep ik. Potter en Farioli, zeg ik dat goed? Ja. Ja. Francesco Farioli. Deze week zegt de Telegraaf, wil Ajax de nieuwe trainer aankondigen? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik Farioli helemaal niet ken. Van Nice, hè? Ja, van Nice komt hij. Hm. Maar dat Ajax inderdaad zegt van dit wordt de belangrijkste aankoop. En vanuit hier gaan we verder bouwen. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Alleen ik ken hem niet zo goed, dus ik kan er niet heel veel over zeggen. Manchester United heeft vanavond, tenminste nog 5 minuten te spelen, met 4-0 verloren uit bij Crystal Palace. Ja, en Ten Hag zei nog deze week, vandaag zelfs nog, nee, ik ga nog uit van een derde jaar bij United. En ik heb nog helemaal geen contact gehad met Ajax. Ik zet er een vraagteken achter, maar die gaat er gewoon vertrekken. Die laatste de FA Cup verliezen. Ja, dan is wel de vraag hoe lang Ajax wil wachten, toch? Dan is wel de vraag hoe lang Ajax wil wachten. Omdat ze ook zeggen, we moeten eerst de trainer hebben. Dan kunnen we weer gaan bouwen. Ja. Het lijkt me ook wel cruciaal. Mag zo'n trainer zijn staf meenemen of niet? Hè? Potter heeft natuurlijk ook een uitgebreide staf bij zich. Jij hebt ook wel met het bijltje gehakt, toch? Ja, ik zou altijd opteren voor een Nederlandse trainercoach. Omdat je dan zelf ook, als je wil bouwen of je wil een langere termijn wat doen. Ja. Dan is zeker Ajax met zijn cultuur wel ideaal voor een Nederlandse coach. En niet voor een buitenlandse coach. Nee, dat lijkt me ook. Nou, mag je, want hoe werkt het dan met je eigen staf? Mag je die dan gewoon zeggen, ik kom wel, maar dan wil ik die en die meenemen? Dan moet jij dus gewoon twee mensen wegsturen? Dat mag je natuurlijk altijd zeggen. Ja, zeggen mag wel. Ja, maar in het buitenland is het heel gewoon dat een trainer komt met een aantal mensen met zich mee. Dus gewoon, er komt gewoon een heel team. Dat hele team wordt daarna ook gewoon weer ontslagen. Of gaat naar een volgende club. In Nederland is dat minder gebruikelijk, omdat voor de kleinere competities, omdat dan natuurlijk het geld niet zoveel mogelijk naar de spelers gaat. Wat wel redelijk normaal is, dat een hoofdcoach zelf één assistent uitkiest, waar die meeneemt en mee gaat werken. Vaak ook een soort van vertrouwenspersoon. En dat er nog een andere assistent is die dan meer vanuit de club komt, of de clubcultuur kent, of misschien iets meer link heeft met de opleiding of dat soort dingen. Dat zijn de meeste constructies. En toch, Chelsea heeft Potter toen overgenomen. Nou, daar is het helemaal niet gelukt. Dus ja, hey, de baan van trainen wordt soms ook een beetje overschat. Hè? Dus het is ook, uiteindelijk zijn het toch de spelers die het moeten doen. En soms vallen dingen goed samen. En ik ken eigenlijk weinig trainers die altijd en overal succes hebben. Zeker als ze wat langer meelopen. Ja, is het niet veel meer ook een people's manager geworden in plaats van dat je tegen die jongens moet zeggen hoe ze moeten voetballen? Ja, ook omdat, met name ook omdat de staven zo groot worden. Je had net al over PSV met 26 man staf bij eerste selectie. Je wordt meer een manager van de staf en van je spelersgroep. Dan dat je zelf nog de pion uitzet en zelf de training geeft. Dat zie je steeds meer ontstaan. En daar is ook helemaal niks mis mee. Dus op het moment dat je een goed idee hebt en je hebt specialisten die dat voor jou kunnen uitvoeren, of met jou kunnen uitvoeren, denk dat een prima situatie is. We hebben het dan nu over de ontknoping van de Eredivisie. Maar in hoeverre zijn voetbalbestuurders nu al bezig met de invulling van volgend seizoen? Enorm, ja. Ik zit er zelf middenin. Dus wat je doet is allerlei lijnen uitleggen. Overal wat belletjes doen. En overal eens vragen van, is hij of hij eventueel beschikbaar? Voor Groningen is dat op het moment natuurlijk lastig, omdat je met twee scenario's aan het werken bent. En jongens zeggen van, ja, ik wil best komen, maar... Bespreek je beide scenario's? Jawel, maar in de regel is het toch wel dat de jongens wachten tot het moment dat ze zeker weten of ze wel of niet Eredivisie kunnen spelen. En met, laat ik het over onze eigen range hebben. Er zijn best wel een stuk of 6-7 clubs die dezelfde budgetten ongeveer hebben. In dezelfde vijver aan het vissen zijn. Dus al deze jongens of agenten benaderen om te kijken of jongens beschikbaar zijn. En dat doen alle clubs. En eigenlijk is nu het moment gekomen, zo na de competitie, dat je dan, als je de luxe hebt dat je al klaar bent, zoals bijvoorbeeld Sparta, dan kun je al echt versterken. Dan heb je eigenlijk een voorsprong. En veel clubs wachten toch van, nu weet ik waar we spelen. Nu weet ik definitief wat het budget is. En nu kunnen we gaan handelen. Dus, maar jij zei net van over dat vieren. dat als je gaat promoveren dat je al heel wat kroegen in Groningen kent. Daar heb je helemaal geen tijd voor. Nee, dat klopt. Ik zei het ook met een lach. Want ik ben dan waarschijnlijk de dag erna druk bezig om de eerste dingen te... Als er iemand druk is, dan ben jij het wel waarschijnlijk. Nou ja, maar ook dit is altijd... Het is niet ik, het is altijd een team dat het met elkaar doet. Het is een scouting die een lijst maakt en die verkent. En daarna gaat het belletje uit. En daarna zeg je van, nou, nu weet ik het. En inderdaad zal, met name voor ons FC Groningen, als we vrijdag zouden winnen... Ja, dan zit ik zaterdag in de telefoon. Maar verandert het budget als het niet lukt? Nou, meer als het wel lukt, gaat het budget wat omhoog. Oké, maar als het niet lukt, dan... Nee, dat scheelt wel. Dat scheelt wel. Ja. Want je hoort ook wel dat bepaalde clubs nog wel met hetzelfde budget lang kunnen doorgaan. Hoeveel scheelt dat dan? Nou, zo'n 20%. Ja. Ja, mooi gezegd, hè? Ja, van 25% kan ik geen speler kopen. Ik vond deze geweldig gevonden. Ja, nee, scheelt zo'n 20% op KKD en Eredivisie. Nee, ga ik niet noemen. Die bedragen kan ik niet noemen. Ja, maar, ik dacht 25 miljoen, maar goed, dat is een aanname. En dan dus 20% erbij. Dus dan houden ze 20 miljoen over ongeveer. Ja. Het is toch ook zo, Art, dat vooral de clubs die gedegradeerd zijn met een grote begroting, en dat begreep ik een beetje vanuit Willem II pas, die begroting kun je 2 jaar redelijk handhaven in de keukenkampioendivisie om dan als doel om zo snel mogelijk weer terug te komen. Maar Willem II zei ook, als zij dit jaar niet waren gepromoveerd, hadden ze voor volgend seizoen de 11e begroting van de eerste divisie gehad. Ja. Omdat dan moet je gewoon echt gaan snijden en dan kom je nog moeilijker dat moeras uit. Tot nu heb je nog, kun je nog een selectie op poten zetten. Ja, dat klopt wel, maar er zijn altijd 2 begrotingen. Sorry. De ene begroting is de begroting van de club. En de andere begroting is de begroting die je hebt om spelers en staf aan te trekken en te bekostigen. En bij veel clubs, en ook bij Groningen, zie je ontstaan dat als je niet zou promoveren, dat met name ook in die begroting van de club wat omlaag gaat. En dat je in je ondersteunend personeel ook probeert te snijden. Wat natuurlijk hartstikke zuur is, maar... Uiteindelijk is het natuurlijk het doel van zo'n club. Je moet zo snel mogelijk weer terug naar de Eredivisie. En daar wordt alles op gericht. En ook je financiële middelen. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt om terug te keren. Dat zien we bijvoorbeeld aan onze tegenstander vrijdag. Ja. Ja, en bij ADO bijvoorbeeld. Ja, er zijn natuurlijk een aantal clubs die hier mee te maken hebben. Dus het vangnet vanuit Eredivisie naar Eerste Divisie zou in beleving ook wel wat groter mogen zijn. En we hebben ook wel eens geopteerd voor bijvoorbeeld competities waarin je bijvoorbeeld 3 competities van 12 ploegen hebt. Weet je, ze hebben een Eredivisie 12, een Tweede Divisie 12 en een Derde Divisie 12. Waardoor je eigenlijk de competitie krijgt van de onderkant nu Eredivisie en de bovenkant Eerste Divisie. Nou, als je ziet welke ploegen daar spelen, zou dat ook een uitstekende competitie zijn. Ja, goed idee eigenlijk wel. Ja, even te kijken, omdat je nu 36 ploegen hebt, hè, totaal. Ja, en dan zou je dus een soort van doorstroom kunnen krijgen. Of 1 hele competitie en dan vanaf januari, februari spelen een soort van playoff systeem waarin je speelt voor Champions League of omlaag. Weet je wat UEFA doet met die leaks? Oké. Nou ja, ik moet zeggen dat dit ook uit de koker van Nico-Jan Hoogma en mijzelf kwam. Al in de tijd dat we bij de KNVB kwamen. We kregen dat nog niet zover dat het echt op de tafels kwam. Maar zo moet je denk ik wel eens af en toe nadenken over hoe je je competitie zo spannend mogelijk kan maken. Ja, niet wat ze in Engeland hebben. Dat is natuurlijk een hele andere league. Die parasietenregeling toch? Als je wel degradeert uit de Premier League via play-offs, krijg je geloof ik nog verdeeld over zoveel jaar 172 miljoen of zo. Ik ken al die bedragen niet zo goed. Maar... Iets meer hulp voor een ploeg die degradeert zou wel helpen. Ja. Goed, nemen wij nog even een andere afslag. Formule 1 race in Miami kreeg een verrassende winnaar. Daar komen de laatste bochten. Voilà, victoire de Lando Norris. C'est fait. Incroyable moment, Lando Norris. Primera vez en la Formula 1, impressionante. It's a landmark day for Lando. The British driver's dream is realized. You've done it, mate. You've done it. Woo! Woo! I love you all. I love you all. Thank you so much. We did it, Will! We did it! Chris, mooie ontlading dit, toch? Schitterend. Ja, en dan rijdt zo'n jongen waarschijnlijk nog met 200 km per uur. Hè? Dat vraagt hij nog eventjes dat hij kan uitrijden. Ja, geweldig. 15 podiumplekken, nu gelukt met die safety car natuurlijk. Ja, de ontlading der ontladingen was natuurlijk Max Verstappen toen voor het eerst wereldkampioen werd. Dat was ook zo'n heel gek scenario. Ja. Prachtig. Maar toch misschien beïnvloed door Martin Garrix, hè? Koningsdag in Amsterdam samengevierd. De pleister nog op zijn neus zitten van die blessure, weet je nog? Oh, echt? Uit de plezier opgelopen bij dat bezoekje in Amsterdam. Ja, serieus? Ja, maar die pleister nog op zijn neus. Tom Poes tegen zijn neus. Tom Poes. Tom Poes, ja. Maar Guus, wel fijn dat er even iemand anders wint een keer. Het was groot nieuws, toch? Dat Verstappen niet won. Ik begreep wel, ik ben geen Formule 1-kenner, maar dat... ja, dat er voor zo'n andere rijder dan bijna alles moet meezitten om een keer van Verstappen te kunnen winnen. En dat dat nu ook wel een beetje het geval was. Dat hij wat geluk had met de safety car. En ja, volgens mij zegt het nog niet zoveel over de rest van het seizoen. En is het weer de normaalste zaak van de wereld als Verstappen de volgende race weer wint. Ja, Art, goede voorbereiding dus voor een overwinning. Om dus eerst het weekend daarvoor lekker te feesten met je vrienden. Ja, blijkbaar wel. Ja, ja, nou ja, dat zal dat feesten zal nog wel mee zijn gevallen. Gezien de wat je ook in de motorsport moet doen om zo'n wedstrijd uit te rijden. Ik denk dat ons dat niet lukt. Dus dat zal nog wel meegevallen zijn. Ja, ik doe er alleen wat langer over, denk ik. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik rijd wel uit, hoor. Je rijdt wel uit. Iedere bocht zei ik op het grind, hoor. Ja. Oh, goed, er komt een man met een bord binnen. Ook. De blessuretijd bedraagt 3:40. We hebben het al even gehad, hè, over die blunder bij Rode JC, die stadionspeaker. Hij riep omdat Telstar had gescoord tegen Groningen en daardoor zou Rode naar de Eredivisie promoveren, maar dat doelpunt werd nooit gemaakt. Wij vroegen ons af wat jullie uitglijders eigenlijk zijn. Dus we zijn heel benieuwd. Guus, mag ik bij jou beginnen? Wat is jouw grootste uitglijder? Ik moest denken aan nog niet zo lang geleden dat ik bij Excelsior RKC was. 1-1 werd het. Alleen ik was daar een verhaal maken over het cornersyndroom. Excelsior kreeg de een naar de andere corner tegen. Mm-hmm. Dus toen had ik na de wedstrijd een interview met Stijn van Gassel, de keeper, de aanvoerder van Excelsior. En als ik een interview heb met de speler, dan doe ik altijd mijn voice recorder op mijn telefoon. Die klik ik aan en dan kan ik het thuis gewoon rustig terugluisteren. Mm-hmm. Dus ik was in de veronderstelling dat ik mijn voice recorder had aangezet. Dus ik was 10 minuten met Van Gassel aan het praten. En ja, het was niet een onderwerp waar hij het heel graag over had. Want het ging over tegendoelpunten en dat ze het maar niet konden oplossen. Dus na 10 minuten pak ik mijn telefoon weer en wil ik hem uitzetten. Maar op dat moment zie ik dat ik hem niet aan heb gezet. En Van Gassel kijkt ook naar mijn telefoon. En die ziet ook dat er helemaal niks heeft meegelopen. Dus hij zegt tegen mij, je hebt niks opgenomen, hè? Ik zeg, nee, ik heb niks opgenomen. En ja, ik wist wel ongeveer wat hij had gezegd, maar echt niet meer precies. Dus ja. Shit. Hij zo, weet je, we doen het gewoon nog een keer. En hij was zo sportief om gewoon zijn verhaal nog een keer te vertellen. Ja. Ondanks dat het niet over een kampioenschap ging of iets dergelijks. Dus daar ben ik hem eigenlijk nog steeds wel dankbaar voor. Mooi verhaal. Ik denk dat 4 mensen hier aan tafel ditzelfde moment een keer hebben meegemaakt. Een keer, Chris ook en wij ook ongetwijfeld. Art? Ja, talloze blunders, maar laat ik er één uitpikken. Ik ben net nieuw bondscoach geworden van Jong Oranje. Werk ook nog bij PSV en ik heb mijn eerste interland tegen Turkije. En Nathan Ake is ook in mijn team. En ik laat wat beelden zien van de wedstrijden van Jong Oranje, waarin ik vind dat ze dingen anders hadden kunnen doen. Dus in mijn team moet je altijd goed omschakelen naar dat soort dingen. En ik liet een beeldje zien van Nathan Ake die voor in de wedstrijd ergens viel, een tijdje bleef liggen en terug strompelde of heel langzaam terugliep. Ik zei met deze de jongens erbij, kijk, dit wil ik dus niet. Dus je moet dan snel terug en in positie, en et cetera. Nou, ik kwam daar op dat moment nog wel mee weg. Een paar jongens begonnen al een beetje te schuiven zo. En Nathan die kwam na de tijd bij me en zei, trainer, u zult het waarschijnlijk niet weten, maar bij deze val heb ik mijn middenhandsbeentje gebroken. Ik had een beetje pijn en daarom liep ik niet zo snel terug. Okay. Heb je wel sorry gezegd tegen de hele groep later of niet? Uiteraard, we zijn al teruggekomen, maar op dat moment dacht ik, my god, heb ik nou gehad. Goed verhaal, zeg. Je zei niet van, dat is nog steeds geen excuus. Gewoon door. Je voelt het niet met je handen. Chris, je hebt de laatste minuut. Ja, nou ja, ik mijn debuut voor Langs de Lijn, voor mijn droom die uitkwam, AZ Willem 2, 0-0. De week erna zit ik bij Excelsior de Graafschap en ik heb dan mijn eerste doelpunt, zie ik op een gegeven moment. Vrijtrap Excelsior aan de linkerkant, die bal die draait in, ze lopen met z'n zessen in. En dan had je Jurgen Matthij en Sander Fischer. Leken heel erg op elkaar. Lange zwarte haren. Voel al iets aankomen. Ja. Dus die bal gaat erin. En ze lopen alle 7 weer juichend weg. En we gaan nu naar Chris Wobbel, want er is gescoord op Woudestein. En ik wist het niet. Jurgen Matthij heeft 1-0 Excelsior. Dus mijn eerste goal bij Langs de Lijn. Hè. Jurgen Matthij zei. 20 seconden. En ik hoor echt de stadionspeaker. En zojuist 1-0 voor Excelsior. Sander Fischer. Ik dacht, het is over hier. Nee, maar vanavond ben je debuut in Sportforum gewoon 0 fout. Ja. Gepresenteerd door Bert van Leeuwen. Ga jij dat onderzoeken? Ja, goed. Dank je. Zometeen het oog. Met Chris Keijnen. Ja. Weet ik zeker. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met oud-politicus Renske Leijten.